गंधा पुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि आत्मीयं जलम् नमस्करोमि श्री तुलस्यै नमः हरिप्रियायै नमः श्री कृष्ण वल्लभायै नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि पाद्रगाग्निस्नानीयं जलम् समर्पयामि गंधा पुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि आत्मीयं जलम् ऋतुफलम् ताम्बूलम्। नमस्करोमि तुलसी हेम रूपांच रत्न रूपांच मंजरीम श्री कृष्ण पूजा प्रीत्यर्थं वरसयामि हरिप्रियां। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदरो ब्रह्मा द्वाहुरपरो हरिः अभाललोचन शंभुर्भगवान् बादरायणः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय। रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर कुंडरीका व्यासांबरीश शुकसौनक भीष्मदाल्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यस्य पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदौं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर निकर बंदौं तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जाज प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप धर श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीता साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री यमुना पुलिन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री कृष्ण बलदेव की जय यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय श्री जड़कोर गोधाम की जय श्री पत्मेड़ा गोधाम की जय श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य श्री घनश्याम दास बाबा की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीता राम चंद्र भगवान की जय। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से ब्रजमंडल के इस परम पवित्र कामवन क्षेत्र के प्रतिज्ञा वन में श्री कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली में श्री जड़खोर गोधाम में 2 महीने का रस ब्रजवास चल रहा है, चातुर्मास चल रहा है। उसी क्रम में हम आप सबको विनय पत्रिका के माध्यम से दैनिक सत्संग प्राप्त हो रहा है। आज पद संख्या 70 है। कई दिनों से नाम महिमा ही चल रही है। इस पद में पूर्व पदों में नाम की महिमा, नाम का प्रताप, नाम का प्रभाव, नाम जप की विधि, इन सब की चर्चा करते करते अब इस पद में गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि अरे मन, अरे जीव, यदि मेरे कहने पर चलकर तू स्वाभाविक रूप से हरि नाम में, राम नाम में अनुरक्त हो गया, राम नाम से प्रेम करने लग गया, तब तो तेरे अकल्याण की संभावना ही निरस्त हो जाएगी। फिर किसी काल में, किसी अवस्था में तेरा परम कल्याण सुनिश्चित है, क्योंकि कल्याणानाम निधानम कलिमलमथनम पावनम पावनानाम। श्री राम नाम, श्री हरि नाम समस्त कल्याणों का निधान है, कल्याणों का खजाना है। भयंकर सर्दी में कोई व्यक्ति ठिठुर रहा हो, कैसी सर्दी, जैसी सर्दी की चर्चा आज प्रातःकाल प्रार्थना के बाद सत्संग में स्वामी जी ने की। गंगा स्नान का बड़ा महत्व है, माघ महीना में ऋषिकेश में गंगा जी नहाने वाले लोग भी हैं, लेकिन वो बर्फीला एकदम पानी और माघ का महीना, और गंगा जी में गोता लगाते ही हाथ पांव सब शून्य हो जाते हैं, कपड़ा भी निचोड़ते पकड़ते बनता नहीं है, हाथ हरे नीले पड़ जाते ठंड के कारण। तो वह जो अत्यंत शीत से व्यथित है उसको खूब सुंदर प्रज्वलित अग्नि सेकने के लिए तापने के लिए मिल जाए तो उसको शांति आ जाती है। अठासी या नवासी की बात होगी, प्रयाग में कुंभ था, नवासी में था शायद पूर्ण कुंभ था, तो हम भी कुछ दिन कुंभ में रहे थे। एक दिन इतनी जोर की ठंड थी, ठंड तो रहती है माघ का महीना रहता है, सवेरे गंगा जी में स्नान करने गए और इतनी भयंकर ठंड थी उस दिन, बर्फ तक जम गई थी गाड़ियों पर, और उस ठंड में गोता लगाए और फिर मन में भाव हुआ कि उत्तमा तारकोपेता कर लें, तारामंडल हो तो उत्तम संध्या होती है, तो वहीं संध्या भी कर लिए। ठंड तो थी पर कटी पर्यंत जल में खड़े होके संध्योपासन भी कर लिया। अब यहां तक तो हो गई बात, अब जब बाहर निकले तो ना अचला छुआ जाए, ना कॉपीन उतारने का साहस, हाथ पांव नीले पड़ गए शून्य हो गए, लगे हाथ हैं कि नहीं ऐसी, और जहां रुके थे वो काफी दूर था, नाक बह रही आंख बह रही ठंड के मारे, और ठिठुरते हुए चले आए शिविर में। एक त्यागी महात्मा थे, वो उनके यहां धुनी हमेशा प्रचंड रहती थी, खूब लकड़ कंडा उनके पास इकट्ठा था, लेकिन वे इतने तेज कि धुनी पे कोई आ जाए तो को जलता हुआ लकड़ लेके दौड़े, को चिपिया लेके दौड़े, कोई नहीं आ सकता उनके पास। पर पता नहीं कैसे उन्हें विचारों को बड़ी दया आ गई हमको देख के, बोले बालक भगवान ठंड लग गई है यहां आ जाओ, शरीर पर गीले कपड़ा था, बैठ गए वहां तापा, थोड़ी देर में जैसे जैसे अग्नि लगी तब पर महत्व चला, शीत काल में अग्नि का कितना महत्व होता है। धीरे धीरे हाथ पांव में चेतना आई, फिर जा बाद में कपड़ा बदला, बाद में वो महात्मा इतना स्नेह करने लगे, बोले अब यहीं आ जाए करो, यहीं संध्या भजन किया करो, और यहीं धुने में एक टिक्कड़ हम आपको दे दिया करेंगे तो वहां प्रसाद की व्यवस्था भी होगी ठाकुर जी की कृपा से। तो कहने का आशय यह है कि शीत से अत्यंत व्यथित व्यक्ति, उसके दुख की निवृत्ति अग्नि के सेवन के बिना संभव, अग्नि का सेवन करेगा तो ही उसकी दुख की निवृत्ति होगी। तो कली का जो प्रभाव है ना, वो इतना भयंकर है, अपने कटक के सहित अपनी सेना के सहित जब ये चढ़ाई करता है ना, तो उस समय कोई भी साधन इस जीव के काम नहीं आता। इसलिए काम नहीं आता कि नारद जी का पद्म पुराण में वचन है, कलि दावा नले नाद्य साधनम भस्मतांगतम। कलि के प्रचंड दावा नल में ये साधन समुदाय भस्म हो गया, सूखे जंगल के समान भस्म हो गया। ऐसी अवस्था में केवल राम नाम रूपी अग्नि ऐसी है जो कलयुग की उस कलयुग के उस जाड़े से बचा सकती है। अब देखो जाड़ा थोड़ी समाप्त होता, जाड़ा तो रहा था, सर्दी तो रहती है, सर्दी खत्म नहीं होती, आग जलाने से सर्दी थोड़ी खत्म हो जाएगी, पर जो अग्नि का सेवन करेगा, अग्नि के निकट बैठेगा, उसका शीत अवश्य निवृत्त हो जाएगा। इसी तरह से हम आप कलयुग नहीं बदल सकते, पर राम नाम रूपी अग्नि का सेवन करेंगे तो कलयुग का जाड़ा प्रभाव करेगा नहीं। जो अग्नि के पास बैठेगा उसको जाड़ा नहीं लगेगा, हरि नाम के आश्रय में जो रहेगा उसके ऊपर कलि का प्रभाव पड़ेगा नहीं। एक दो महापुरुष ऐसे हुए हैं, श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर, जिनकी नाम निष्ठा कैसी अनुपम अद्भुत थी, श्रीमन महाप्रभु जी का उन्हें कितना अनुग्रह प्राप्त था, कैसे भाग्यशाली श्री हरिदास ठाकुर जिनके देह को स्वयं महाप्रभु जी ने समाधिस्थ किया, जिनका भंडारा स्वयं महाप्रभु जी ने भिक्षा मांग करके किया, ऐसे नामाचार्य जिनके मृत देह को लेकर महाप्रभु जी ने उद्दाम नृत्य किया, कीर्तन किया, कैसे भाग्यशाली। हम समझते हैं कि यदि रामावतार के काल के सबसे भाग्यशाली जटायु हैं, कृष्णावतार के काल के सबसे अधिक भाग्यशाली पितामह भीष्म हैं, तो चैतन्य अवतार काल के सबसे अधिक भाग्यशाली श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर हैं, जिन्हें महाप्रभु का इतना वात्सल्य, इतना स्नेह, इतनी कृपा, इतनी करुणा प्राप्त हुई, वह केवल और केवल निष्काम भाव से हरिनाम का आश्रय लेने के कारण। उन हरिदास ठाकुर को पथ भ्रष्ट करने के लिए, कलंकित करने के लिए दुष्टों ने न जाने कैसे कैसे षड्यंत्र रचे, वेश्या को भेज दिया, लेकिन वह भी हरिदास ठाकुर की सन्निधि पाकर के परम साध्वी हो गई, नाम निष्ठ भक्ता हो गई, उसके जीवन का अध्याय ही बदल गया, मानो उसकी मोह रूपी विषय रूपी रात्रि विदा हो गई और विवेक रूपी सूर्य का उदय हो गया, नवप्रभात उसके जीवन में हो गया। कल तक जिसके जीवन का ऐसा एक पक्ष था और अब वह दूसरा ही पक्ष हो गया। यही बात गोस्वामी जी ने कही, चहूं युग चहूं श्रुति नाम प्रभाव, कली में बोले कली विशेष नहीं आन पाऊ। कलयुग में विशेष इसलिए है कि नाम को छोड़ करके दूसरा कोई उपाय, उपाय तो बहुत है, पर युग की भयंकरता के कारण सारे उपाय किसी न किसी दोष से ग्रसित हो गए हैं, सब के ऊपर कलयुग का प्रभाव पड़ गया। केवल और केवल राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम, गोविंद नाम ऐसा है, चाहे जैसा भयंकर कलयुग आ जाए भगवान नाम पर प्रभाव नहीं पड़ सकता, वो तो विशुद्ध ही रहेगा, विशुद्ध ही है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नपनम् परम् विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। तो कलयुग राम नाम के प्रभाव से डर से भाग जाएगा और क्या होगा? बोले राम नाम के प्रभाव से आप में पात्रता नहीं है, योग्यता बिल्कुल नहीं है, पढ़े लिखे ही नहीं, समझ ही नहीं है। लेकिन केवल राम नाम जपने लग जाओ तो राम नाम के प्रभाव से सब कुछ प्राप्त हो जाए। हमारे महाराज जी सुनाते थे, पहाड़ी बाबा महाराज, खाक चौक में एक महात्मा थे, बहुत पुरानी बात है, उनका नाम दामोदर दास जी था, हमने उनको नहीं देखा। तो बहुत लंबे समय तक खाक चौक रहे वो, ठाकुर जी की रसोई बहुत अच्छी बनाते थे। हमारे यहाँ खाक चौक की महाराज जी के समय मर्यादा बहुत ज्यादा थी, रसोई में साधु तो होना ही चाहिए, विप्र कुलोत पुण्यपन्न भी होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति का प्रवेश नहीं। लोग कहते महाराज जी ऐसी बात मानते हैं, भेद मानते हैं, ऐसा लोग कहने वाले कहो, पर वो कहते नहीं रसोई पूजा में हमारे यहां मर्यादा नहीं होगी। कुआ के जल से सारी रसोई बनती थी, कपड़ा के कपड़ा से छान कर जल का प्रयोग, पुराने संत थे। तो भंडारा था, भंडारे में ब्रजवासी हलवाई पक्की रसोई बनाने आते थे, उनका भी बड़ा नियम था महाराज। वो खूब घर से नहा के आए हैं, पर खाक चौक में आके उनको कुआ के पानी से नहाना पड़ेगा, चाहे ठंड हो चाहे कुछ हो। फिर कोरा कपड़ा महाराज देते, कोरी साफी, बंगाली साफी आती, वो लाल रंग की चौकड़ी वाली, एक साफी पहन लो, एक साफी ओढ़ लो, कमर में बांध लो। कोरा कपड़ा पहन के रसोई बनानी पड़ेगी, और रसोई से बाहर निकल गए फिर नाव। तो वो गिने चुने ब्रजवासी थे जो बाबा के यहां रसोई बनाने आते, पर रसोई बहुत सुंदर बनती थी। तो दामोदर दास जी रसोई बनाते, एक दिन भंडारा था, जिस दिन भंडारा हो तब रसोइयों को छुट्टी होती। तो वो बैठे थे मंदिर के द्वार पर और माला फेर रहे थे, जगमोहन में बैठ के हजारा माला फेर रहे थे। महाराज जी ने पूछा, हे दामोदर दास। हाँ महाराज। देख घड़ी में कितना बज गया, बड़ी घड़ी थी पुरानी, कितना बज गया। वे ऐसे महात्मा थे कि हम समझते हैं 35-40 साल लगातार एक आसन से रह गए भगवान। उन्होंने अब तक घड़ी देख, घड़ी कैसी होती है, घड़ी में कैसे बजता है, आज तक सोचने का उनको सोचे नहीं उन्होंने। महाराज जी ने आज नई बात पूछे, दामोदर दास देख घड़ी में कितना बज गया। बूढ़े थे, ऐसे हाथ करके बोले, हाँ महाराज हो नाव जानत, देहाती भाषा बोलते थे, हो नाव जानत महाराज, छोटी सुई बड़े सुई से 4 अंगुल दूर है, अब हिसाब आप लगा लो। छोटी सुई से बड़ी सुई 4 अंगुल दूर है, आप हिसाब लगा लो। बारह बजने में 5 मिनट कम थे, वो ये नहीं जी गिनती जानते थे कि 12 की संख्या कैसी होती है, 8 की संख्या कैसी, वो कुछ नहीं समझते। बड़ी सुई छोटी सुई से 4 अंगुल दूर है। महाराज बोले, है तेरी जेरे तेरी, बुढ़ा हो गया मरने को आया, अब तक घड़ी देखना नहीं आया, खाली माला फेरता है और कुछ नहीं आता है, राम राम राम कुछ नहीं आता है। ऐसे सरल महात्मा थे। महाराज जी बोले दामोदर दास बैसाख की विदाई कब करोगे? महीना की विदाई होती थी महाराज के यहाँ, कड़ी पकौड़ी बन के तब महीना की विदाई होती थी। बैसाख की पूर्णिमा थी, कड़ी पकौड़ी, कड़ी छोंक दी उन्होंने, पकौड़ी बना दी और बस अब अपने बैठ गए भजन करने। मंदिर में भोग उतर गया, गए पंगत तो कर ले महाराज। भजन करते करते भगवत धाम चले गए, हाथ में माला द्वादश तिलक, भजन करते करते ठाकुर जी के यहां चले। महाराज जी कहते थे पढ़े लिखे लोगों के कल्याण में तो संदेह देखा, पर भोले भाले बिना पढ़े लिखे राम राम जपने वाले उनका बड़ी सरलता से कल्याण होते देखा है हमने। ऐसी कई घटनाएं सुनाते थे। कुछ नहीं जानता है, केवल और केवल श्री राम नाम को जानता है, तो राम नाम के प्रभाव से वैराग्य भी अपने आप प्रकट हो जाएगा, योग भी प्रकट हो जाएगा, जप तप आदि सारे सद्गुण अपने आप जागृत हो उठेंगे। इतना ही नहीं, सारी कर्म राशि क्षीण हो जाएगी। विधाता ने जो उल्टा पलटा कुछ तेरे कपाल पर लिख दिया है और राम नाम के प्रभाव से अनुकूल फल देने की सामर्थ्य तो विधाता की लिपि में रही आवेगी, लेकिन जो प्रतिकूल कुछ लिख दिया है विधाता ने ललाट पर, वो प्रतिकूल फल देने की सामर्थ्य विधाता की लिपि में भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि मंत्र महामणि विषय व्याल के मैं तत कठिन कुअंक भाल के। भाग्य की लिपि ही भगवान नाम जब से बदल जाती है। भाग्य की लिपि बदल जाती है और क्या होगा? यदि तू मेरे कहने में आकर के राम नाम का स्नेह पूर्वक जप करेगा, तब तुझे अमृतमय राम नाम का लड्डू झिककर खाने को मिलेगा, लड्डुआ मिलेगा जीवने को। खूब प्रेम से आपने लड्डुआ बनाया, राजस्थान में तो चूरमा के लड्डू खूब बनते हैं, तरह तरह का चूरमा बनता है राजस्थान में। और हमारे महाराज जी कहते चूरमा एक कंगला साई होता है, एक त्यागी साई होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कंगला साई कैसा? बोले चूरमा का लड्डू तो बन गया पर मुंह में खाने से चिपकता है चूरमा, वो कंगला साई है। और त्यागी साई क्या है? बोले चूरमा का देसी चूरमा, देसी चूरमा अलग होता है, देसी चूरमा क्या है, बढ़िया मोमन डाल करके सुंदर बाटी बनाई और बाटी बनाकर कंडे की आंच, बाटी बना करके टिक्कड़ बना के उसकी विभूति झाड़ के उसी को उसका चूरमा बना दिया, उसमें थोड़ा गुड़, उसमें घी, तो इतना घी के लड्डू ऐसे हाथ में चूरमा का लो तो उंगलियों के नीचे से टप टप घी गिरने लग जाए, उसको महाराज कहते थे त्यागी साई चूरमा। एक कंगला वाला कंगला साई चूरमा, एक त्यागी साई चूरमा, लड़ुआ हाथ में लो तो घी टपकने लग जाए ऐसा चूरमा। चुचैमा घी का, चुचाने वाला घी, ऐसा चूरमा। पर महाराज ऐसा चूरमा आप कितना खाओगे? ज्यादा तो नहीं खा सकते, मान लो कथनचित खा ही गए ज्यादा तो, डकार आएगी, बदहजमी हो जाएगी, पेट चढ़ जाएगा, पेट चल जाएगा, जाने क्या क्या उपद्रव नहीं हो जाएंगे। और कहीं आजकल जो बीमारी चलती है, शुगर की बीमारी, महाराज जी कहते थे शुगर की बीमारी, वो शुगर नहीं बोल पाते थे, शुगर कहते थे, ए तुझे शुगर हो गया है, शुगर हो गया नहीं, तेरे शुगर हो गया है। जिसको शुगर हो जाता और उनको पता चल जाए इसको शुगर है, उसको कभी गुलाब जामुन, लड्डू, जलेबी, बूरा परोसने को बिल्कुल छूने नहीं देते उसको। अरे इसका भगवान ने खुद ही बंद कर दिया, साधुओं को मार देगा भूखा, कुछ नहीं खिलाएगा। जो झिकके खूब शक्कर खा सकता वही खिलावे। बड़ा आनंद था उनके समय में भंडारे का। तो यदि आपको शुगर हुआ और आपने स्वाद स्वाद में ज्यादा खा लिया तो शुगर बढ़ जाएगा तो भी खतरा, और शुगर बिल्कुल घट गया तो भी खतरा। बड़ी विचित्र स्थिति है। पर ये राम नाम रूपी, हरिनाम रूपी लड्डू चाहे जितना खाओ इससे कोई उगर शुगर नहीं होगा, भवरोग समाप्त हो जाएगा। और महाराज इस प्राकृत लड्डू के खाने से तो तृप्ति होगी, पर हरिनाम रूपी लड्डू जीवन भर खाते चले जाओ, 22-22 घंटे तक लड्डू खाने वाले जीवने वाले महापुरुष भय हैं, 22.5-22 घंटे तक लड्डू जीवने वाले भय हैं, लेकिन संतोष उन्हें भी नहीं हुआ। संत श्री दादू दयाल जी के संबंध में हमने सुना है कि 1 खरब राम नाम का जप किया था उन्होंने। कितना? आजकल के लोग विश्वास ही नहीं करेंगे। 100 करोड़ का 1 अरब और 100 अरब का 1 खरब, यही है ना, 1 खरब राम नाम का जप किया था। कल्पना कपोल कल्पित बात नहीं है, सच्ची बात है। और जब संत श्री दादू दयाल जी भगवत धाम जाने लगे तो दादू दयाल जी रोने लगे, उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उनके साधकों ने, शिष्यों ने पूछा, महाराज आपने जीवन भर राम नाम का जप किया है और आप तो महान त्यागी, तपस्वी, विरक्त, जीवन मुक्त महापुरुष हैं, ब्रह्म स्वरूप हो चुके हैं, आपका कहीं भी शरीर संसार में राग नहीं है, न शरीर में अहमता है और न संसार के प्रति आपकी ममता है, फिर आप मृत्यु के क्षण में क्यों रो रहे हो? मृत्यु के क्षण में रोना उनको पड़ता है जिनकी शरीर में अहमता है, संसार में ममता है, आप क्यों रो रहे हो? बोले हमें एक भारी दुख है, उसके कारण हम रो रहे हैं। कौन सा दुख है? संत दादू दयाल जी ने कहा, देह हवाले हो रही, होश रही मन माही, दादू जैसा नाम था वैसा लीना नाही। देह तो पंच तत्व में मिलने वाली है, पर हमारे मन में एक ही बात की होश रहेगी, हम भजन नहीं कर पाए। जैसा नाम था वैसा नाम हमने नहीं लिया, ऐसे ही समय हमारा नष्ट हो गया, भजन से संतोष नहीं हुआ, इसलिए रो रहे। फुलेरा गांव के पास नारायणा है, हमारे एसडीएम जी जहां के हैं, तो हम वहां नारायणा गांव गए, दादू दयाल जी का स्थान। तो उस कोठरी में, जिस कोठरी में दादू दयाल जी भजन करते थे, कितनी बड़ी कोठरी है महाराज, आदमी न तो खड़ा हो सकता न लेट सकता, वो कोठरी कहें कि उसको गुफा कहें छोटी सी ऐसी कोठरी। वे दादू दयाल जी जिनका दर्शन करने शाहनशाह अकबर आया था, वो कोठरी आज भी है दादू दयाल जी की। महाराज जी थोड़ी देर हम बैठे, 400-500 वर्ष हो गया, लेकिन आज भी उस कोठरी में आप शांति से बैठ जाइए गुफा में, तो लगेगा कि यहां के कण कण से राम नाम प्रकट हो रहा है। आप थोड़ा अंतर्मुख होकर बैठ जाइए, चित्त की वृत्ति स्वाभाविक रूप से शांत हो जाती है, स्वाभाविक रूप से नाम में मन लगने लग जाता है। ये क्या है, ये जिस स्थान पर संत ने बैठकर राम नाम किया उस स्थान का प्रभाव, उनके द्वारा किए गए भजन का प्रभाव उस स्थान में आज तक व्याप्त है। रोम रोम से भगवान नाम प्रकट होने लग जाता है। कल जिन संत का हम दर्शन करने गए थे श्री दुधिया बाबा, उन्होंने एक महान संत का, कई संतों का स्मरण किया, उनमें उन्होंने एक राधे श्याम बाबा का स्मरण किया, झाड़करी जंगल का स्मरण किया, राधे श्याम बाबा का स्मरण किया उन्होंने। श्री राधे श्याम बाबा ने झाड़करी के जंगल में 56 वर्ष, महाराज जी एक वर्ष दो वर्ष ने कितने वर्ष, 56 वर्ष झाड़करी के जंगल में एक स्थान पर एक जगह रह करके और एक दोना छाछ पीते थे महाराज जी, 24 घंटे में एक दोना छाछ और इतना सा गुड़, बस ये ही आहार था और कोई आहार नहीं था। 56 वर्ष तक उन्होंने नाम जप किया। कितने वर्ष तक, कितनी संख्या में किया, 1 अरब महामंत्र का जप किया, 1 अरब की संख्या में। अब वो उनकी गिनती भी अलग ही थी, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इसको 16 गिनती नहीं किया उन्होंने, एक हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, एक इस प्रकार की गिनती से 1 अरब महामंत्र का जप किया। कल बाबा कह रहे थे कि आज भी वहां शुद्धात्मा से कोई छांस लेता है और छांस भोग लगाता है तो आज वह कदम के पत्तों में दोना आ जाते हैं। उन्होंने एक बार मन में मनोरथ किया राधे श्याम बाबा ने कि ठाकुर जी के लिए कदम के पत्ते के दोना बन जाते थे और उनमें ठाकुर जी छांस पीते थे, कितना हो, कदम का पत्ता इतना सा होता है, दोना कितना बनेगा, इतनी सी दोनी बनेगी, 2-4 तोला छांस आएगी, ऐसा उनके मन में आया। तो महाराज भजन कर रहे थे, उन्होंने देखा पेड़ के ऊपर तो कदम्ब के पत्ते में इतने बड़े बड़े दोना थे कि एक एक पत्ते का एक दोना अपने आप बना हुआ, प्राकृतिक रूप से बना हुआ दोना जिसमें 3 पाव तक छांस आ जाए। आप सोचो, आपकी बुद्धि कल्पना कर सकती है कि कदम देसी कदम के पत्ता में 3 पाव छांस आ जाए। वे राधे श्याम बाबा जिनको वृंदावन में सेवा कुंज में महाराज का दर्शन हुआ था, साक्षात नेत्रों से महाराज का दर्शन हुआ था महाराज जी, और बाबा का नाम पहले सीताराम दास जी था, डाकोरिया संत थे वो, और राधा रानी आई नृत्य करते हुए, श्री जी आई और श्री जी ने आकर बाबा के सिर पे हाथ रखकर कहा, बाबा तैने दर्शन कर लिए, अब तू राधे श्याम है जा। श्री जी बोले तू राधे श्याम है जा, और बाबा इसके बाद वहां से बाद गिरिराज जी में आए तो अपने आप ब्रजवासी उनसे राधे श्याम बाबा कहने लग गए, अपने आप, उन्होंने किसी को नहीं बताया कि राधा रानी हम, तो बाबा तू राधे श्याम है जा, और सबरे ब्रजवासी के बाबा बाबा राधे श्याम, बाबा राधे श्याम, तो बाबा राधेश्याम, बाबा राधेश्याम हो के राधेश्याम बाबा है। इस लड्डू के खाने से कभी तृप्ति होने वाली नहीं है। कोई रोग आधी व्याधि शरीर में बढ़ जाएगी ऐसा नहीं। इसकी मिठास शुगर बढ़ाने वाली नहीं है। राम नाम रूपी लड्डू ये तो महाराज भवरोग रूपी महाव्याधि का समन करने वाला ये मोदक है। हमारे यहाँ साधुओं में पंगत में जो सिया हरि नारायण गोविंदे बोलते हैं उसमें तरह तरह के कीर्तन हैं, उसमें एक ये भी है, राम नाम लड्डू गोपाल नाम खीर, हरि को नाम मिश्री आए घोर घोर पी, सिया हरि नारायण गोविंद भज रामा कृष्णा गोविंद। लो भाई, राम नाम लड्डू गोपाल नाम खीर और हरि को नाम मिश्री आए घोर घोर पी, सारी मिठाई भगवान नाम में। यही बात इस पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं। बोले राम नाम रूपी लड्डू को प्रेमामृत में, प्रेमामृत रूपी चीनी में पाग करके, राम नाम रूपी लड्डू को प्रेमामृत रूपी शक्कर में पाग करके तू खाएगा तो सदा सदा के लिए तुझे संतोष हो जाएगा। फिर तुझे इन देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों के द्वार पर अन्न धन द्रव्य दक्षिणा इसके लालच को लेकर गृहस्थियों के द्वारों पर भटकना नहीं पड़ेगा, फिर तुझे परम संतोष प्राप्त हो जाएगा। और अंतिम में तो कहते हैं कि कल्प वृक्ष के नीचे जाकर मांगना पड़ेगा, पर राम नाम रूपी कल्प वृक्ष की छाया में बैठ जाओगे, बिना चाहे बिना मांगे बिना कहे बिना किए सब कुछ हो जाए। और तेरा परमार्थ भी सिद्ध हो जाएगा, तेरा परमार्थ तो सिद्ध हो ही जाएगा, तेरे स्वार्थ सिद्धि में भी किसी प्रकार की कमी नहीं रह जाएगी। बड़ौदा में 9 दिन का अखंड संकीर्तन हुआ श्री राम जय राम जय जय राम का। परम श्रद्धे पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज उसके यजमान थे, मनोरथी थे, और कीर्तन था पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का, और कीर्तन कराने वाले यजमान थे डोंगरी जी महाराज। और जब 9 दिन के अखंड श्री राम जय राम जय जय राम कीर्तन के बाद नगर संकीर्तन की शोभा यात्रा निकली तो श्री डोंगरी जी महाराज की संतों में कैसी श्रद्धा थी, पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की खड़ाऊं अपने सिर पर रख करके मस्तक पर विराजमान करके डोंगरी जी महाराज बिना पदत्राण के पैदल पैदल यात्रा में चल रहे थे और लगातार उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहते रहे, ऐसे अनुरागी प्रेमी थे पूज्य डोंगरी जी महाराज। और श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज वो तो बड़े दैन्य भाव से भावित महापुरुष थे, लेकिन उनके लिए हाथी मंगाया, हाथी उनको हाथी पर बिठाया, बोले महाराज आपको तो हाथी पर बैठना पड़ेगा, पीछे पड़ के आग्रह पूर्वक उनको हाथी पर बिठा दिया। तो जिनको हाथी पर बिठा दिया प्रेम भिक्षु जी महाराज, उनके नेत्रों में भी प्रेमाश्रु बह रहे थे, महाराज जी आप इतने भावुक क्यों हो रहे हैं, तो आपने हाथ जोड़कर कहा, हो तो सदा, गोस्वामी तुलसीदास जी की एक पंक्ति कही, हो तो सदा खर को असवार तेरे ही नाम गयंद चढ़ायो, हम तो सदा से गधे पर बैठने लायक थे पर धन्य है श्री राम नाम महाराज आज हमारे जैसे एक अति तुच्छ प्राणी को हाथी पर बिठा दिया। हमारे कहने का आशय ये है कि आप कुछ भी न चाहो तो संसार की सर्वोच्च वस्तु बिना चाहे बिना मांगे बिना उद्यम के तुम्हें बिना चाहे मिल जाएगी। चलो एक और उदाहरण दे देते हैं। कल श्री स्वामी नवलराम जी महाराज ने एक बात हमको बताई, बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने बताया कि परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, उन्होंने अपने गुरुजी महाराज का जो परम पद प्रयाण हुआ, रामधाम गमन हुआ, तो रामधाम गमन के बाद उन्होंने उनका बड़ा विशाल भंडारा किया, जैसे उत्सव होता है वैकुंठ उत्सव सब बनाया, और इतनी उदारता पूर्वक उत्सव किया कि उसमें कर्ज हो गया। गुरुजी के उत्सव में उनको कर्ज हो गया, तो कर्ज पटाने के लिए कथा बांच कर कर्ज भी पटाया, कथा कह करके, और फिर सब स्थान और जो कुछ था अपने गुरु भाइयों को दे करके उसके बाद से निश्चय कर लिया, एक इंच भूमि कहीं खरीदना नहीं, अपने लिए एक भूस की झोपड़ी भी बनाना नहीं, पैसा छूना नहीं, पैसा रखना नहीं, कंचन कामनी के संपर्क मात्र का सर्वथा त्याग। और जीवन के अंतिम श्वास तक उस वैराग्यपूर्ण रहनी का निर्वाह किया। आरंभ में तो बहुत से लोग करते, बाद में फिर निर्वाह नहीं हो पाता, लेकिन एक जैसा अपने पूरे जीवन का निर्वाह किया स्वामी जी महाराज ने। किसी ने कहा महाराज पैसा छूना आपने बंद कर दिया, आपको कहीं जाना हो तो कैसे जाओगे? भाई बस में तो किराया लगेगा, ट्रेन में भी किराया लगेगा, कैसे जाओगे? स्वामी जी बोले हमने जाने आने का संकल्प ही त्याग दिया है। बोले कोई काम की जरूरत पड़ गई तो कैसे करोगे? बोले हमने को काम करने के संकल्प विकल्प का ही त्याग कर दिया है। अब जिसको जाने आने की जरूरत पड़ेगी उसको पैसे की जरूरत है, जाने आने की इच्छा ही नहीं, खत्म हो गई। अब सत्संग के निमित्त कोई ले जाना तो ले जाओ, पहुंचा जाओ, हमें अपनी इच्छा से कहीं जाना आना नहीं। तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं महाराज जी कि इस प्रकार की त्याग पूर्ण वृत्ति से वो जीवन पर्यंत रहे, और ये बाहर का त्याग नहीं था, ये उनके भीतर का त्याग था। बाहर का त्याग ज्यादा दिन नहीं चलता है, ये उनके भीतर का त्याग था। लेकिन अब हम आपसे पूछते हैं, जो छूते हैं जो रखते हैं वे भले ही विपत्ति में रह जाएं, कष्ट में रह जाएं, असुविधा में रह जाएं, लेकिन जिन्होंने संग्रह परिग्रह किया नहीं, जिन्होंने छुआ तक नहीं, उनके जीवन में देखो किसी वस्तु का अभाव हुआ तो बताओ। महंगी से महंगी गाड़ी में बैठे बिना पैसा के, हवाई जहाज में बैठे बिना पैसा के, और अकेले बैठे सो नहीं, इतने संतों को लेकर बैठे बिना पैसा के, कौन सी चीज ऐसी थी जो उनके पास न आई हो? ये बात गोस्वामी जी कह रहे हैं इस पद में। तू ईमानदारी से निष्काम भाव से राम नाम का जप तो कर, परमार्थ तो तेरा सिद्ध हो ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं है, स्वार्थ में भी तेरे कमी नहीं रहेगी। तू जितने जिस योग्य नहीं है, जिस लायक नहीं है, जो तू कभी सोच नहीं सकता था, वह सब श्री राम नाम की कृपा से हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा। इसलिए तुम प्रेम से श्री नाम का आश्रय लो, किसी बात की कमी नहीं रहेगी। ये हमने इस 70वें पद का भाव कहा है। अब पद कह रहे हैं, भलो भली भांति है जो मेरे कहे लागी है, भलो भली भांति है जो मेरे कहे लागी है, मन राम नाम सो शुभाय अनुरागी है। मन राम नाम सो शुभाय अनुरागी है। राम नाम को प्रभाव जान जुड़ी आगी है। सहित सहाय कलिकाल भीरु भागी है। सहित सहाय कलिकाल भीरु भागी है। राम नाम सो विराग योग जप जागी है। राम नाम सो विराग योग जप जाग है। बाम विधि भालहू न कर्म दाग दाग है। बाम विधि भालहू न कर्म दाग दागी है। राम नाम मोदक स्नेह सुधा पागी है। पाई परी तो तूद द्वार द्वार बागी है। पाई परितोष तून द्वार द्वार बागी है। राम नाम काम तरु जोई जोई मांगी है। तुलसी स्वारथ परमारथ न खांगी है। तुलसी परमारथ तुलसी स्वारथ परमारथ न खांगी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो इस पद में भलो भली भांति जो मेरे कहे लागी है, यहां से पद का आरंभ हुआ है और इस पद की परिसमाप्ति हुई है। तुलसीदास स्वार्थ परमार्थ न खांगी है, यहां इसकी परिसमाप्ति हुई। आशय कहने का यह है कि आरंभ में जो बात कही गई भलो भली भांति तू मेरे कहे लागी है, मेरे कहे यदि मेरे कहने से तू ईमानदारी से हरि नाम के जप में लग जाएगा तो तेरा सब प्रकार से भला होगा, ये बात कही गई। अब इसी बात को पद के अंतिम में पक्का कर दिया गया कि भला लोग समझते किसको, किसको भला मानते हैं। संसार की किसी वस्तु का अभाव न हो और परमार्थ में कल्याण की पक्की गारंटी हो, यही इसी को तो कहते हैं कि सब काम हो गया, हमारा स्वार्थ भी सिद्ध गया, हमारा परमार्थ भी सिद्ध हो गया। तो इसी बात को गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम राम नाम के लिए अपना समर्पण कर दो, बिना चाहे बिना मांगे बिना जांचे संसार की सभी वस्तुएं स्वतः तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। अब देखो महाराज जी, यहां ध्यान देने की एक बात है, चाह करके प्रयत्न पूर्वक याचना करने पर जो वस्तु मिलेगी वो हमें संसार चक्र में डालने वाली होगी, अविद्या माया में फंसाने वाली होगी, किंतु बिना चाहे, बिना प्रयत्न के, बिना इच्छा के, बिना कामना के, भगवत इच्छा से जो सहज मिलेगा और उसको निर्लिप्त भाव से जब हम ग्रहण करेंगे तो वो मुझे बंधन में डालने में समर्थ नहीं होगा। इसी बात को भगवान कपिल ने कहा, परिपश्यत्युदासीनम प्रकृतिम च हतौजसम। हैं, पूरा श्लोक कैसा है? ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यत्युदासीनम प्रकृतिम च हतौजसम। ज्ञान वैराग्य से युक्त हो करके, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चेतसा, ज्ञान वैराग्य भक्ति से युक्त चित्त के द्वारा वह साधक संसार के प्रति, भोगों के प्रति उदासीन हो जाता है, और जब उदासीन भाव से वह प्रकृति को देखता है तो यह जड़ प्रकृति उस चेतन जीव को बांधने में समर्थ होती नहीं है। बंधता कब है? आकर्षण से बनता है, लोलुपता से बनता है। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई यद्यपि मृषा छूटत कती नहीं, यद्यपि मृषा छूटत कठिन लोक लाह परलोक निवाहु। लोक में लाभ होगा, परलोक में भी तेरा निर्वाह होगा। आप कहेंगे कोई उदाहरण तो दो, कितने उदाहरण दें? विभीषण जी का ही उदाहरण ले लीजिए, करहु कल्प भरी राज तुम। कोई लोक में कमी रह गई? करहु कल्प, कल्प भरी है, करहु कल्प भरी राज तुम, मोहि तुम रेहो मन माही, पुनिमम धाम पे हो। कौन से धाम में? जहाँ संत सब जाए, जहाँ ध्रुव प्रहलाद आदि भक्त पहुंचे हैं वहीं पहुंचोगे, कहीं अटकोगे भटकोगे नहीं। ये है लोक लाह पर लोक निवाह। आप भटकों को एक श्लोक याद होगा, याद है कि नहीं? कौन सा श्लोक? अनन्या चिंतन तो मम, याद है? सुनाओ। क्या अर्थ है इसका? अनन्या चिंतन तो मम, ये जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भामहे। भगवान के मत में अनन्य भाव से भगवत चिंतन ही उपासना है। अनन्य चिंतन से भगवान की उपासना, मतलब उपासनम समीपे, भगवान के निकट बैठना, यही भगवान की उपासना है। तो तुम्हारे योगक्षेम का मैं बहन कराऊंगा नहीं, योगक्षेमम बहान अहम बहान, मैं स्वयं ही तुम्हारे योगक्षेम का बहन करूंगा यदि तुम अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हो तो। अब अनन्य भाव से चिंतन की महिमा क्या है ये हमारे अनुभव का विषय नहीं है, इसलिए हम इसको अपनी वाणी से कह नहीं सकते। लेकिन इतना तो हम जरूर कह सकते हैं कि भगवान का जैसा चिंतन बनना चाहिए वैसा चिंतन एक अंश में भी हमसे नहीं बन पा रहा है, एक अंश में भी, एक प्रतिशत भी नहीं बन पा रहा जैसा चिंतन भगवान का बनना चाहिए। ऐसे ही समय नष्ट होता चला जा रहा है। लेकिन ये तिलक है, तुलसी है, साधु का भेष है, इस नाते से भोले भाले लोग कथा सुनकर कीर्तन सुनकर मन में सोचते हो, सोचने लग जाते गए तो दिनों रात भगवान का ही चिंतन करते होंगे, तो भजन ही करते होंगे। तो ये बात सच्ची नहीं है, ये बात बिल्कुल झूठी है। जैसी हमारी वेशभूषा है वैसे हम बिल्कुल नहीं है। वेशभूषा भगवान के अनन्य चिंतन वाली है, तो हम वैसे नहीं है, ये बात सच्ची है। लेकिन इतनी अनुभूति हम बिल्कुल बिना किसी संकोच के आप सबके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं कि अनन्य भाव से चिंतन नहीं बन रहा है, एक अंश में भी चिंतन जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बन पा रहा है। फिर भी ठाकुर जी कितनी कृपा कर रहे हैं इसको हम वाणी से नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते। यदि हम अपने मन में यह सोचें कि ये जो कुछ हो रहा है ये हमारे द्वारा हो रहा है, तो हमसे बड़ा वज्र मूर्ख महामूर्ख इस धरती पर कोई दूसरा पैदा नहीं होगा। यदि हम ऐसा सोचते हैं तो लगभग 125 करोड़ रुपए इस संस्था का खर्च है, केवल जड़खोर गोदाम का हर महीने का चारा पानी, ग्वारियों की तनख्वाह और वो निर्माण वगैरह इससे अलग है, निर्माण नहीं है इसमें, ये केवल गो सेवा का खर्च है, अतिथि सत्कार उत्सव आदि ये सब अलग है, फिर मलुकपीठ का भी खर्च है, वहां भी गौशाला है, ओरछा का। अभी कोई हिसाब जोड़े तो बड़े से बड़ा उद्योगपति भी सब संस्थाओं का मिलाकर हिसाब किताब देखा जाए तो बिल चुकाने में भी लोगों के हाथ ऐसे हो जाएंगे, भैया हम बिल नहीं चुका सकते, पूरा खर्च उठाना तो बहुत दूर की बात है। अब हम आपसे पूछते हैं भाई, जोड़ा तो हमने भी नहीं इसलिए हम भी नहीं बता सकते, लेकिन विचार अनुमान है कि जब इतना खर्च केवल इस संस्था का है तो सारी संस्थाओं का खर्च जोड़ दिया जाए तो हम समझते हैं लगभग 2 करोड़ रुपए महीने का खर्च तो होगा, इससे कम तो नहीं होगा, अधिक ही निकलेगा। हमसे पूछो, हम 2 पैसा की किसी की नौकरी करते हो तो बताओ, 2 पैसा भी हमको मासिक तनख्वाह कहीं से मिलती हो तो बताओ, और 2 बीघा भी जमीन खेती की हमारे पास हो तो बताओ, बड़ी दुकान की बात छोड़ दो, 1 खोमचे की दुकान भी हमारे पास हो तो बताओ। खोमचा जानते हैं ना, ठिलिया लगा के खोमचा लगा चलते हैं, उतने तक का व्यापार व्यवसाय नहीं है और इतना बड़ा निर्वाह कैसे हो रहा है निर्वाह, ये केवल नाम मात्र के रूप में यह स्वीकार करने पर कि हम श्री ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, हम संतों के हैं, संत हमारे हैं, केवल इतनी सी बात भी थोड़ी सी स्वीकार कर ली गई है, इतने की इतनी महिमा है कि हम लाख शरीर बना ले हुए तो भी इतना कुछ नहीं कर सकते, अपना पेट नहीं भर सकते, दूसरे की सेवा क्या करेंगे। जब बिना चिंतन के कावत केवल वैष्णवता के बाने के नाते ठाकुर जी इतना अनुग्रह करते हैं, संसार की किसी वस्तु का अभाव का अनुभव तक नहीं होने देते हैं, तो आप विचार करो जो अनन्य भाव से अहर्निश भगवान का चिंतन करेंगे क्या नहीं उनको प्राप्त हो जाएगा। संत श्री मलुकदास जी महाराज, उनके सामने राम जी प्रकट हुए महाराज जी, तो उन्होंने राम जी से कहा कि देखो दो काम हम नहीं कर सकते, एक काम करेंगे हम। भगवान ने कहा दो काम कौन कौन से? बोले दो ही काम तो संसार के लोगों के पास है, कमाओ और खाओ, खाओ और कमाओ, बस कमाओ खाओ। लोग कहते हैं कमाओ खाओ, कमाना खाना, कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या, खाओगे तो कमाना पड़ेगा। तो मलुकदास जी बोले कि दो काम हैं, खाओ और कमाओ, कमाओ और खाओ, ये दो काम करके हमसे भजन नहीं होगा, तब क्या करें? बोले आप न्याय कर दो, कुत्ते का न्याय आपके दरबार में होता है, गिद्ध का न्याय होता है, सबका चाहो तो हमारा भी न्याय करो। क्या न्याय करें? बोले देखो दो काम हैं, एक कमाना और एक खाना, तो खाने का ठेका तो हम ले लेते हैं, खाने का ठेका हम ले लेते हैं, और कमाने वाला विभाग आप अपने पास रख लीजिए, व्यवस्था जुटाने का ठेका आपका, खाने का ठेका हमारा। तो एक काम केवल खाने का ठेका हमको दे दोगे तो फिर कुछ बचेगा समय, तो हम उसमें कुछ आपका राम राम कर लेंगे, बाकी खाओ कमाओ दोनों काम, खाना कमाना दोनों करके हम भजन करें, सो हमसे नहीं होगा। यही भाव उन्होंने एक साखी में कहा, मलुकदास जी की साखी है, रहूं भरोसे राम के, रहूं भरोसे राम के, बणी जय कबहू न जाऊं, उपार्जन के लिए नहीं जाता, रहूं भरोसे राम के, बणी जय कबहू न जाऊं, दास मलूका यूं कहे हरि बिड़बे मैं खाऊं। ठाकुर जी कमाते हैं हम खाते हैं, ठाकुर जी कमाते, बोले हाँ कैसे, आप कुछ करते धरते दिखाई नहीं पड़ते और कितने जीवों की सेवा हो रही है, ये कैसे हो रही है? तो श्री मलुकदास जी ने कहा, मोदी सब संसार है, सारा संसार मोदी है, कमाने वाला है, मोदी सब संसार है, साहिब मेरे राम, जा पर चीठी उतरे सोई खर्चे दाम। राम जी हमारे साहिब, मोदी सब संसार है, व्यवसायी संसार है, और साहिब हमारे राजाधिराज श्री राम जी हैं। राम जी की जिस मोदी पे चिट्ठी पहुंच जाती है, इतना आटा भेज दो, इतना दाल भेज दो, इतना चावल भेज दो, इतना बूरा भेज दो, तो राम जी की चिट्ठी जिस पे पहुंच जाती है वो सेवा कर जाता है। गौर गदाधर मंदिर वाले महंत जी महाराज बैठे हैं, ऐसे अच्छे महात्मा हैं, अब इनकी बड़ाई हम इनके सामने करें तो उनको बहुत भारी संकोच होगा, तो संतों को संकोच में डालना अच्छी बात नहीं, पर हम कम से कम नए नए साधुओं को, अपने मलुक पीस के संतों को हम ये बात जरूर कहेंगे कि साधुता सीखना हो और सेवा संतों की कितने भाव से की जाती है, गऊ की संतों की कैसी सेवा की जाती है, ये सीखना हो आचरण के द्वारा, तो श्री गौर गदाधर वाले महंत जी के आचरण से सीखना चाहिए, ऐसा जीवन है। हमारा मन प्रसन्न हो जाता आपका दर्शन करके, दर्शन करके मन प्रसन्न हो जाता, बहुत अच्छे महात्मा है। भगवान की सृष्टि है, बीज रूप में कहीं कहीं भगवान संतों को सुरक्षित रखते हैं। अब इनसे ही पूछ लो, इतनी सुंदर सेवा बरसाने धाम में आपके द्वारा ठाकुर जी श्री जी करवा रहे हैं, कहां से व्यवस्था जुटती है? कहाँ धंधा चल रहा है, कौन सी फैक्ट्री चल रही है। ये राम जी की ही चिट्ठी पहुंचती है, हैं? जा पर चिट्ठी उतरे सोई खर्चे दाम। श्री राम सेवा आश्रम में कोई चला आओ सबको प्रसाद है, किसी को पूछते नहीं। वहां नहीं आसन है तो भी वहां पंगत करने जो चले आओ, बस प्रार्थना में आ जाओ तो अच्छा है। सत्संग में प्रार्थना में आना जरूरी है। पूज्य नवलाम जी महाराज बैठे हैं, इतना सुंदर दरबार है इनके ठाकुर जी का, जिसका कहीं गुजारा न हो उसका श्री राम सेवाश्रम में गुजारा हो जाएगा। क्योंकि इतने सरल महात्मा हैं, अपनी चलाते नहीं, सब जैसे चला रहे हैं उसी में सबकी गुजर बसर हो जाती है। इतने अच्छे महात्मा हैं, इतने सरल महात्मा मिलना बड़ा मुश्किल है। अब आप सोचो, जिस समय शिलान्यास हुआ था तो दास उपस्थित था, हमारे हाथ से ही शिलान्यास हुआ था श्री राम सेवाश्रम का। अब कितना सुंदर विशाल आश्रम है और कितनी सुंदर सेवा है। कहां कितने धंधे चल रहे हैं इनके। अरे भाई, जापर चिट्ठी उतरे सोई खर्चे दाम। राम जी की चिट्ठी सेवा की जिस पर पहुंचती है वही सेवा कर देता है। अब यहां एक बात समझने की है, भगवान के सभी जीव अपने हैं, सब पर मोर बराबर दाया, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, इसलिए सब भगवान के हैं। लेकिन चिट्ठी किस पर पहुंचती है, जिसको भगवान अपना करके मानते हैं जानते हैं उसी पर चिट्ठी पहुंचती है। इसका मतलब सब जीव सामान्य भगवान के हैं, पर गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा, अतिथि सत्कार, उत्सव, भोज भंडारा, इसकी प्रेरणा जिसके मन में जगती है उसे भगवान अपना करके मानते हैं। और सेवा की प्रेरणा जगना, यही राम जी की चिट्ठी पहुंचना है। जिसकी चिट्ठी पहुंच जाती वही काम कर देता है, वही खर्च कर देता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, लोक में भी किसी वस्तु का अभाव नहीं रह जाएगा, परलोक में तुझे सब कुछ मिलेगा। इसका मतलब न चाहते भी संसार का सुख मान बढ़ाई ऐश्वर्य जो कुछ सब कुछ आपको बिना चाहे मिलेगा। और परलोक में तेरी सदगति भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति डंके की चोट पर होगी। मेरे कहे हैं भलो भली भांति है जो मेरे कहे लागी है। मेरे कहे लागी है का मतलब है कि अभी तक तू विषयों के कहने में लगा रहा, मेरा कहना तुमने कहां माना, पर अब तुम विषयों का कहना मत मानो, अब तुम हमारा कहना मान करके इस जन्म में एक बार भजन करके देखो तो सही। स्वभाव से ही तुम राम नाम में अनुराग करने लग जाओ, फिर स्वभाव अनुराग है। स्वभाव से अनुराग जब तक नहीं होगा तब तक भजन की निरंतरता प्राप्त नहीं होगी। जैसे महाराज जी स्वभाव से ही जीव विषयों में अनुरक्त है, तो विषयों की ओर प्रवृत्ति करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि जन्मांतरीय संस्कारों के कारण उनकी ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति है, स्वाभाविक वहां की ओर चला जाता उसका मन। ऐसे ही स्वाभाविक प्रवृत्ति तेरी जब भजन की हो जाएगी तो फिर भजन करने में श्रम नहीं करना पड़ेगा, सहज स्वाभाविक ही तेरी वृत्ति निरंतर भजन में लगी रहेगी। जैसे जन्मांतरीय संस्कारों से लोग दूषित कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं, ऐसे ही जन्मांतरीय संस्कारों से जीव भजन में भी प्रवृत्त हो जाता है। परम श्रद्धे पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने कहा था अपने परिकर में एक बार कि ये तो मैं नहीं कह सकूं कि आत्मा कौन से लोक से आई है, पर ये जरूर अनुभव में आवे है के जबते होश संभारो है तब सो श्री राम नाम को ही स्वाभाविक जप बनो है। ये पंडित जी महाराज ने कहा। अब पूर्वजन्म का कोई संस्कार था भजन का, तो जन्म से लेके पूरे जीवन पर्यंत भगवान नाम स्वाभाविक उनका नाम चलता रहा, स्वाभाविक नाम चलता। जब तक पूज्य श्री उड़िया बाबा का दर्शन नहीं हुआ तब तक राम नाम का जप करते रहे, और हाथरस में एक बगीची में उड़िया बाबा विराजे थे। पंडित जी महाराज श्रीमद् भागवत सप्ताह करते थे और भागवत की कथा कह के अपने सब श्रोताओं को लेके चले जाते थे गंगा जी नहाने, और कथा में पोथी पर जो कुछ चढ़ता था उसको वहीं साधुओं में जिमा कर भोज भंडारा करके चले जाते थे। भारी गरीबी थी घर में, पर जीवन में पुराण के ऊपर चढ़ी हुई कोई वस्तु ना अपने उपयोग में ना अपने परिवार के उपयोग में लाई, सब कुछ सेवा में तत्काल खर्च करके चले आते थे। तो श्रोताओं के साथ गंगा स्नान करके आ रहे थे, सुना उड़िया बाबा आए बगीची में पहुंच गए। प्रवचन चल रहा था, बाबा कलि संतरण उपनिषद के ऊपर चर्चा कर रहे थे जिसमें महामंत्र का महात्म्य है। पंडित जी बड़े प्रेम से वहां श्रद्धा पूर्वक बैठ गए, सुनने लगे। प्रवचन जब पूरा हो गया तो श्री पंडित जी ने हाथ जोड़कर जिज्ञासा की, महाराज जी तुलसीदास जी ने तो राम नाम को ही महामंत्र माना और आपने तो इस हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे आपने इसको महामंत्र बताया, तो महामंत्र केवल राम नाम महामंत्र है या ये महामंत्र है, महामंत्र क्या है? ये जिज्ञासा पंडित जी ने उड़िया बाबा से की। तो बाबा ने उत्तर क्या दिया? बाबा ने मुस्कुराकर कहा कि पंडित जी हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इस महामंत्र में राम नाम नहीं है क्या? और राम नाम का जो अर्थ है क्या कृष्ण नाम का वही अर्थ नहीं है क्या? राम नाम का अर्थ क्या है? जो सबमो रमण करता है, जो सबको रमण कराता है, रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानन्दे चिदात्मनि इति राम पदे नासु परब्रह्मा विधीयते, वो राम है। तो जो सबको रमण कर सब में रमण करते हैं, सबको आनंद देते हैं, वो राम है। और कृष्ण माने क्या है? बोले कृष्ण माने जीव समूह जीव जगत, और नश्च निर्वृत्ति वाचक है, नकार आनंद का वाचक है। संपूर्ण जीवों को आनंद दें वो कृष्ण, संपूर्ण जीवों को आनंद दें वो राम। तो राम कृष्ण में अंतर है क्या? इसलिए पंडित जी राम नाम भी महामंत्र है, केवल कृष्ण नाम भी महामंत्र है, केवल हरि नाम भी महामंत्र है, और हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इसको तीन बार बोला उड़िया बाबा ने, तीन बार पंडित जी के नेत्रों में नेत्र मिलाकर तीन बार बोला। कहा इसलिए ये महामंत्र है, इसको जपना चाहिए। बस यही दीक्षा हुई पंडित जी की, अलग से कोई दीक्षा नहीं हुई। और इतना सदगुरु की वाणी से सुनते ही जन्म से ही पंडित जी के भीतर राम नाम का जप होता था, उड़िया बाबा की वाणी से सुनते ही उनके भीतर से महामंत्र का जप शुरू हो गया, और जीवन पर्यंत पंडित जी महाराज ने महामंत्र का जप किया। तू मेरे कहे लागी है, स्वभाव अनुराग है, स्वभाव से तू राम नाम में अनुरक्त हो जाएगा। तो पंडित जी का जैसा भजन में अनुराग था इसको कहते स्वाभाविक अनुराग, ऐसा स्वाभाविक अनुराग तेरा हरि नाम में हो जाएगा। स्वाभाविक अनुराग का प्रमाण क्या है? बोले हम बिना भोजन के रह जाएंगे, बिना पानी के रह जाएंगे, बिना कपड़े के रह जाएंगे, पर बिना राम नाम के हरि नाम के बिना रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, ऐसा जीवन बन जाए। बस बात है कि तुम्हें सारा छल प्रपंच त्याग करके इसमें अनुराग करना पड़ेगा, अर्थात नाम के बिना तुमसे रहा न जाए। चर्चा हम कर ही चुके हैं कि कली का अपने दोष रूपी कटक के साथ सेना के साथ साधक पर आक्रमण ऐसा है जैसे ठंडी के समय सर्दी आक्रमण करती है। शीत की निवृत्ति जैसे अग्नि के ताप के बिना संभव नहीं है, ऐसे ही कली के कली रूपी जाड़े की निवृत्ति राम नाम रूपी भगवान नाम रूपी अग्नि के सेवन के बिना ये समाप्त हो जाएगा, ये किसी अवस्था में किसी काल में संभव नहीं है। क्यों? बोले राम नाम के प्रभाव से सहित सहाय कलिकाल भीरु भागी है। भीरु भीरु माने डरपोक, कलयुग डरपोक है, राम नाम की अग्नि के आगे तो ये भाग जाएगा, ये ठहरेगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं। राम नाम रूपी अग्नि इस कली रूपी जाड़े को समाप्त कर देती है। काल नेमी कलि कपट निधानु नाम सुमति समरथ हनुमानु। नाम वंदना प्रकरण में गोस्वामी जी कह रहे हैं कलयुग तो काल नेमी के समान है और राम नाम हनुमान जी के समान है। काल नेमी हनुमान जी का क्या नाटक हुआ ही तो आप सब जानते ही हैं। पहले तो महाराज हनुमान जी ही कालनेमी के चेला बनने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जब उनको पता चल गया तब उन्होंने कहा कि गुरुजी महाराज आपका सिद्धांत यह है कि ज्ञान पीछे आप देते हैं, दीक्षा पहले देते हैं, और हमारा सिद्धांत दूसरा है। हम गुरुजी से दीक्षा पीछे लेते हैं, दक्षिणा पहले चुकती कर देते हैं, दक्षिणा पहले गुरुजी को दे देते हैं। कालनेमी ने कहा वाह वाह वत्स, तुम्हारे जैसा शिष्य तो बड़े भाग्य से आया है जो बिना दीक्षा लिए ही दक्षिणा प्रदान कर दे। हाँ हाँ गुरुजी बिल्कुल, पर दक्षिणा हमारी इतनी तगड़ी है कि सब गुरु इसे झेल नहीं पाते, कोई झेल जाए तो पक्का गुरु नहीं तो कच्चा गुरु। तो भरी लंगूर लपेट पछाड़ा, मार दिया कालनेमी को। कली रूपी काल नेमी को राम नाम रूपी हनुमान जी समाप्त कर देने वाले हैं। राम नाम नर केसरी, इंद्रसिंह भगवान है। राम नाम नर केसरी कनक कछिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमी पाली दली सुरसा। इसलिए भैया तुम राम नाम का आश्रय लो, राम नाम के आश्रय से समस्त प्रकार के कलयुग के दोषों से तू बच जाएगा। और महाराज जी और क्या होगा, विधाता की लिपि जो अनुकूल लिखती है वो तो अनुकूल फल देने वाली होगी ही, कथंचित विधाता ने कुछ प्रतिकूल लिख दिया है। वो अपने आप लिखा नहीं उन्होंने, हमारे पूर्वकृत कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हमारे मस्तक पर, हमारे हाथ पैर पर उन्होंने हमारे प्रारब्ध भोग की रेखाएं लिखी हैं। उसमें ब्रह्मा जी कारण नहीं है, वो हमारे अपने ही कर्म कारण हैं। गीता वाटिका के परम श्रद्धेय श्री राधा बाबा महाराज कहा करते थे कि जो शरणागत भक्त होता है उसका अनुकूल प्रारब्ध तो उसको अनुकूल फल देता ही है, प्रतिकूल प्रारब्ध भी भगवत अनुग्रह की महिमा से, भगवत शरणागति की महिमा से प्रतिकूल प्रारब्ध भी अनुकूल हो जाता है। अब शनि की महादशा आ गई, किस पे? बोले पैरों पे उतर गई। क्या हुआ? बोले किसी को बताया नहीं, भग गए, चले गए बंबई कलकत्ता चले गए। ऐसा होता ना, लोग भाग जाते हैं, फिर खोजो उनको, बड़े परेशान, फिर वहां पड़े मिले, वहां बीमार मिले, फिर वहां से उठा के लाओ। ऐसी घटनाएं संसार में घटती रहती। पंडित जी को बुलाया, महाराज क्यों इनका दिमाग ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने पंचांग देखा, कुंडली देखी। अरे बोले पांव पर शनि उतरे आए थे, वो इतना ढैया चल रहा था कि जाने साढ़े साथी चल रही थी, कौन की दृष्टि खराब थी, कौन कितने अंश पर ग्रह था, इसलिए ऐसा हो गया। अब महाराज जी यही प्रारब्ध भक्त के ऊपर आया, भक्त के पैरों पर शनिचर आ गए। अब गृहस्थी आदमी बेचारा, किसी को बताया नहीं उसने, अरे सब बेकार है, सब स्वार्थी हैं, कुछ नहीं है, कहीं कोई कुछ, चलो छोड़ो। तो छोड़ के वो कहां, वो बंबई कलकत्ता नहीं गया, वो कहां गया? भक्त के पैरों पर शनि आया तो सीधे वृंदावन चला आया, गिरिराज जी आ गया और बोले जाओ चूल्हे भाड़ में जाओ संसार, हम तो 108 गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। लो अब रोज परिक्रमा, एक सवेरे एक संध्या को परिक्रमा, मधुकरी मांग के खा लेता है। अब दो दो परिक्रमा रोज करी तो 108 कितने दिन में होगी? हैं? क्यों 64 दिन में हो जाएगी? चलो हैं? अब सब बोल रहे हैं तो हमको किसी की बात समझ में नहीं आ रही। 54 दिन, 54 दिन में हो जाएगी। 54 दूना 108, इस तरह से जोड़ा आपने, अच्छा ठीक, तो 54 दिन में हो जाएगी। और 54 दिन में हो गई, अब इधर शनिचर भी उतर गया और परिक्रमा भी हो गई, चले गए घर। बोलो वृंदावन बिहारी, अब बोलो भजन कराया शनि महाराज ने कि नहीं? और दूसरे के पर शनि आया तो वो ले गया सिनेमा हॉल में, ले गया बंबई कलकत्ता, ले गया ऊटपटांग चीज खिलाया पिलाया, बीमार हो गए पड़ गए, ये हो गया। हमारे मोहल्ले में ज्ञान गुदरी में एक श्री रामानुज संप्रदाय के एक आचार्य जी रहते थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, बड़े तपस्वी, बड़े पवित्र ब्राह्मण थे, ऋषि थे, संस्कृत बहुत प्यारी बोलते थे, बड़ी मीठी संस्कृत बोलते थे। उनको ये पता चल जाए कि अमुक व्यक्ति संस्कृत समझता भी है तो हिंदी नहीं बोलते, पर संस्कृत ही बोलते थे। संस्कृत में उत्तर दे कोई तो न दे तो भी वो देखे ये समझता है, हम जो बोल रहे हैं ये समझता है, तो संस्कृत ही बोलते थे। तो हमसे बड़ा स्नेह करते थे, कभी कभी हम उनके पास प्रतिपदा अष्टमी कभी चले जाते थे तो कोई न कोई बढ़िया बात सुनाते थे। एक बार हमसे बोले कि आप अपने जन्म का समय हमको कहीं से मंगा करके दो, हम ज्योतिष जानते हैं, कुछ आपका देखेंगे। ठीक, तो हमने उनको पता, हमारे पास था नहीं, हमने पता लगाया, पता लगाकर उन तक पहुंचा दिया कि ये जन्म का समय है। देखा उन्होंने तो बोले कह रहे आपको तो अमुक तारीख से अमुक तिथि से 19 वर्ष की शनि की महादशा आने वाली है, 19 साल की महादशा अलग होती ना ग्रहों की दशा, 19 वर्ष की शनि की दशा होती, 16 वर्ष की बृहस्पति की दशा होती है, सब अलग अलग दशाएं होती है। तो ले बृहस्पति की दशा पूर्ण होकर के शनि की दशा आपको लगेगी, तो बृहस्पति की दशा में तो आपको आप साधु बन जाएंगे, हम विद्यार्थी थे उस समय, बोले आप साधु बन जाएंगे, क्यों आपका योग ऐसा है कुंडली में आप साधु बन जाएंगे और आपको आध्यात्मिक जगत का कोई पद मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा, तिथि बता दी उन्होंने। और उन्होंने जो बताया था ठीक उसी समय हमारा विरक्त वेश हुआ और उसी समय खाक चौक में महंत बने, उनकी बात एकदम सही निकली। पर उन्होंने जो बताया कि अमुक सन में शनि का प्रकोप विशेष रूप से शुरू होगा, क्या होगा, बोले झंझट होगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, अशांति होगी, और हो सकता है इन तिथियों में आपको आश्रम छोड़ के बाहर निकलना पड़े, शनि आपको घुमाएंगे जरूर कुछ न कुछ दिन घुमाएंगे जरूर। तो हमने कहा क्या करें, तो बोले आप तो संध्या गायत्री करते ही हो, शनो देवी रविष्टा आप ओहंतु पीते संजोर विश्व वंतना वैदिक मंत्र है, इसको व्याहृतियों के सहित आप जप लो, तो और विद्यार्थी हो किससे जपाओगे, खुद ही जप लो और थोड़ा एक महामृत्युंजय कर लिया करो, हो जाएगा इससे। और बोले राहु का भी जाने क्या है, उसका भी ऐसा कर लिया करो, कुछ दो तीन चीज बताई उन्होंने, हमारे दिमाग में चक्कर घूमने लग गया। हमने पूज्य महाराज जी भक्तमाली जी से पूछा, महाराज जी बोले क्या क्या जपोगे, राहु का जपोगे कि केतु का जपोगे कि शनिश्चर का मंत्र जपोगे, अपना संध्या गायत्री करते हो, राम राम जप लो, जो होगा सो सब अच्छा ही होगा, अपने भगवान की शरण में है, अलग अलग कहाँ तक माला फेरोगे, तुम्हारी पढ़ाई कोई समय नहीं मिलता, ऐसा महाराज जी ने बोला, ये नहीं कहा उन्होंने कि तुम जप लो। बोले जो होगा सो सब अच्छा ही होगा, छोड़ के चले जाएंगे तो सब दुनिया ही छोड़ के चले जाना, स्थान छोड़ के चले जाएंगे, उसमें क्या गड़बड़ गजब हो जाएगा। उन्होंने ये समाधान कर दिया, हमारा मन हट गया, हमने कि चल जो होगा सो होगा। अब ठीक वही समय आया भागने का, तो हम स्थान में थे, हमारा मन एकदम तीव्र वैराग्य ऐसे मन में आ गए कि कहां प्रपंच में फंस गए स्थान की महंती के चक्कर में, चलो छोड़ो हटाओ, यमुना जी के किनारे किनारे अपने फक्कड़ होके विरक्त होके रहेंगे और खूब भजन करें, ऐसे मन में खूब विचार जाए। अब महाराज से पूछें कैसे, तो एक दिन महाराज जी से हमने कहा, पूजा हम ही करते थे, तो हमने कहा महाराज जी हम जाएं, उन्होंने सोचा आरती के लिए जाने के लिए कह रहे, बोले हाँ जाओ, हमने कहा बहुत अच्छा हुआ अनुमति मिल गई। तो जैसे खड़े थे तौलिया लगाए वैसे ही चले गए, न एक रुपया न जूता चप्पल न दूसरी लंगोटी कुछ नहीं, चले गए, छोड़ के चले गए। एक महान भाव मिल गए, बोले रोड पे अब नंगे पांव कहां जा रहे हो, जबरदस्ती उन्होंने गाड़ी रोक ली, हमको गाड़ी में बिठा लिया, हम तो पैदल गए थे, गाड़ी में बिठा के वो दिल्ली ले गए। बोले आपको कहीं जाना है तो ट्रेन से आपको भेज देंगे, तो हमने कहा बनारस भेज दो। बनारस क्यों, वृंदावन के लोग बनारस समझाते हैं, वृंदावन में रसमयी भूमि है ना, वहां के लोग बनारस जाना पसंद नहीं करते, कि कोई खोजने भी जाएगा तो बनारस तो कोई नहीं जाएगा, तो बनारस में रहेंगे वहीं, ऐसा मन में विचार था। तो हमने कहा बनारस का टिकट बनवा दो आप, बोले ठीक है। बोले अभी टिकट नहीं मिल रहा, टिकट नहीं मिल रहा, दो तीन दिन बाद टिकट लेके आए वो, कहां का टिकट, अमरनाथ का टिकट, हवाई जहाज का टिकट, दिल्ली से श्रीनगर फ्लाइट का टिकट। हमने कहा हम हवाई जहाज में बैठे नहीं थे तब तक, हमने कहा हम तो काशी जाना चाहते थे, आप श्रीनगर का टिकट कैसे ले आए। अरे बोले आपको शंकर जी के पास तो जाना है, चाहे विश्वनाथ जी चले जाओ चाहे अमरनाथ जी चले जाओ, कि चलो भगवान की इच्छा। तो अब देखो वो जो भी समय था उसमें तीर्थ यात्रा ही हुई, रोज सत्संग हुआ। अब कुछ भी लेके नहीं गए थे फिर भी किसी चीज का अभाव नहीं रहा। दूसरी लंगोटी का कपड़ा मिल गया, दूसरा आचरण मिल गया, और कहीं पैदल नहीं चलना पड़ा। आप सोचो तो हमको तो शनि महाराज ने इतनी भी पीड़ा नहीं पहुंचाई, और खूब दर्शन हुए प्रेम से, खूब भजन सत्संग हुआ। तो ये बात समझ में आई कि ठाकुर जी इतने करुणामय हैं कि प्रतिकूल ग्रहजन्य जो दुष्प्रभाव है वो भी भगवान की शरणागति की महिमा से प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाता है। आप करके देख लो। और जो भगवान से विमुख प्राणी हैं उनकी अनुकूलता ही उनको नरक ले जाने वाली होती है। ग्रहों के बहुत अच्छे योग हुए तो खूब रुपया मिला, खूब धन संपत्ति मिली, अब जुआ खेलने लग गए, जो नहीं खाना चाहिए वो खाने लग गए, जो नहीं पीना चाहिए वो पीने लग गए, जो नहीं करना चाहिए वो करने लग गए। तो ये सब जो उत्पटांग काम करेंगे धन के दोष के कारण, ये कहां ले जाएगा? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंत, नरकों में ले जाएगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि विधाता के द्वारा लिखा हुआ विपरीत प्रारब्ध भी राम नाम का तू स्वाभाविक जप करेगा तो प्रतिकूल प्रारब्ध भी तेरे अनुकूल हो जाएगा। अनुकूल तो अनुकूल है ही, प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाएगा। हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक पंडित जी थे, ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे, त्रिकालदर्शी थे, एक प्रकार से होते हैं ज्योतिष के ऐसे पंडित होते हैं। उन्होंने एक बार अपने ही जन्मांग पर विचार किया तो उसमें उनका फलादेश निकला। फलादेश निकलते हैं महाराज, भृगु संहिता नामक ग्रंथ है उसमें भी इसी तरह के फलादेश निकलते हैं। अभी कुछ समय पूर्व की घटना है, आपने सुनी होगी, रेवासा महाराज सुनाते हैं। एक साधु वेशधारी ने, एक साधु ही नहीं, साधु ही समझो, उसने पूछा, बार बार पूछा पंडित कारोई वाले पंडित जी से, महाराज जी हमारी मृत्यु कैसे होगी ये बताइए, हमारी मृत्यु कैसे होगी। वो बताना नहीं चाहते थे लेकिन वो पीछे पड़ गया, बोले महाराज हमारी उम्र कितनी, हमारी मृत्यु कैसे होगी। उन्होंने बताया, बोले तुम्हारी रेल की पटरी से कट के मृत्यु होगी, ऐसे ऐसे होगी, पूरी घटना बताई उन्होंने। और जैसी घटना बताई थी वैसी ही घटना घटी, और रेल की पटरी से साधु कट गया। रहवासा महाराज कहते हमको तो पहले कमजोर विश्वास था, पक्का विश्वास हो गया भैया पंडित जी तो त्रिकालदर्शी हैं, जो कह देंगे सो ही हो जाएगा, वो कह क्या देंगे, उनकी पोथी में जो लिखा निकलता वही होता है। तो ऐसे ही वो भृगु संहिता के विद्वान थे, उन्होंने कहा हमारा तो ऐसा योग आ रहा है कि राजा हमको पकड़वा लेगा, गिरफ्तार कर लेगा राजा, और झूठा कोई अभियोग हमारे ऊपर चरित्र का लगेगा और उससे राजा इतना रुष्ट हो जाएगा कि हमारी सारी संपत्ति कुड़क कर लेगा, छीन लेगा और हमको देश निकाला दे देगा। कैसे देश निकाला देगा? बोले गधे पर बिठाकर, काला मुंह करके, जूतों की माला पहना के और झाड़ुओं से पिटाई करते हुए नगर से बाहर निकालेंगे। ये सब निकलाया पोथी में, ऐसे होगा ऐसे होगा। अब तो वो घबरा गए कि मेरी इतनी प्रतिष्ठा है, मेरी इतनी मान्यता है, वो मेरी तो प्रतिष्ठा ही चली जाएगी, हाय हाय क्या करें। तो वो एक संत के आश्रित थे, वो गुरुजी के पास चले गए। ऐसे समय में गुरुओं की जरूरत पड़ती है। बोले महाराज हम शरण में हैं, हमें अपने शास्त्र पर बहुत भरोसा है, ये होता जरूर है, पर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, ज्योतिष में प्रतिकार भी है, कि ये आने वाला ये होने वाला है तो क्या करें, उससे ये इसका दुष्प्रभाव कम हो जाएगा या कुछ बदल जाएगा, ऐसा भी है। नहीं तो अनुष्ठान जप दान आदि की फिर तो क्या महिमा रहेगी, ये भी है। लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि ये इतना प्रबल ग्रह योग आया है कि हमको ये अपमान भोगना ही पड़ेगा, तो आप ही कृपा करके हमको कुछ बताओ जिससे हम इस संकट से बच जाएं। तो उनके गुरुजी ने कहा कि हम बता तो सकते हैं पर तुम मानोगे नहीं। मानेंगे नहीं महाराज, आप हमारे ऊपर विश्वास नहीं। बोले हाँ, पढ़े लिखे लोगों पर कम विश्वास होता है, उनकी बुद्धि में तर्क वितर्क ज्यादा होता है। नहीं महाराज, अब तो हम बिल्कुल मानेंगे, आप जो कहोगे सो ही मानेंगे, बस ये हमारी विपत्ति दूर होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम ज्योतिष का काम बंद कर दो कुछ समय के लिए। ये घटना 4 महीने के भीतर घटित होनी है ना, हाँ 4 महीने के भीतर, तो तुम 6 महीने का मौन होकर राम नाम जप का अनुष्ठान ले लो। 6 महीना हम किसी से मिलेंगे नहीं, अपने ही घर में रहकर अहर्निश राम नाम का जप करेंगे, बस ये निश्चय कर लो। ठीक है, अब महाराज ने ज्योतिष का काम बंद कर दिया, पंडिताई का काम छोड़ दिया और प्रेम से वो भजन करने लग गए, राम राम करने लग गए। और आर्थ व्यक्ति जब भजन करता है तो उसमें तीव्रता थोड़ी अधिक होती है, खूब तीव्रता से भजन करने लगे, बड़ा सुख मिला, बड़ी शांति मिली। अब महाराज जी जैसे ही वो समय आया, कौन सा समय, वो जो संकट आना था, गधे पर बैठ के घुमाना था, सब कुड़क होने थी, संपत्ति नगर से निकालना था, वो प्रारब्ध भोग का जैसे ही समय आया कि एक दिन पंडित जी राम राम कर रहे थे, राम राम करते करते थोड़ी सी झपकी लग गई, नींद आ गई। और जैसे ही झपकी लगी तो उन्होंने क्या देखा कि सिपाही, राजा के सिपाही, राज कर्मचारी पुलिस, वो हमारे घर में घुसी चली आई और हम अपने भजन कर रहे थे, उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, मेरी गृहिणी की नहीं सुनी, तत्काल हाथ में हथकड़ी डाल दी और तुरंत गिरफ्तार करके राजा के यहाँ ले गए। तो राजा के यहाँ जैसे ही ले गए, वहां एक स्त्री ने और आरोप लगा दिया पंडित जी पर, और उस स्त्री की शिकायत सुन ली गई, पंडित जी की बात नहीं मानी गई। और राजा ने कहा कि हम तो तुम्हें बहुत भला समझते थे पर तुम इतने नीच और दुष्ट निकले, तब ब्राह्मण हो, मृत्यु दंड तो तुमको नहीं देंगे, लेकिन बहुत धन कमाया हमारे राज्य में रहकर, सब संपत्ति छीन लो उसकी, गरीब ब्राह्मणों को बांट दो, और इसको ये दुष्चरित्र व्यक्ति है, इसका मुंह काला करो, इसको गधे पर बिठाओ, जूतों की माला पहनाओ और झाड़ुओं से पीटते निकालो इसको बाहर। मैंने कहा अरे भाई मेरी सुनो तो सही, क्यों तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी। अब शोभा यात्रा निकल रही है मेरी, पूरा गांव तमाशा देख रहा है, मैं अपने घर के दरवाजे से ही निकल रहा हूँ, मेरी पत्नी बच्चे सब देख रहे हैं क्या हालत, कोई मैं असहाय हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बना सकता है, बहुत दुखी बेचारे, वो सपना में देख रहे थे सब, ओ घबराहट घबराहट के मारे उनकी नींद खुल गई, माला हाथ से छूट गई, नहीं रहा गया। बोले अब तो ये घटना घटेगी, संकेत आ गया है। तो तत्काल वे गुरुजी के आश्रम में पहुंच गए चुपके से और बोले आपने कहा हम भजन तो कर रहे हैं लेकिन अभी अभी अभी की घटना है। उन्होंने सिर पे हाथ रखा, बोले तुम 6 महीना पूरा कर लो, घबराओ मत, देखो जो प्रकट में होना था वो स्वप्न में हो गया, जो प्रकट में होना था ना वो स्वप्न में हो गया, तुम्हारी ज्योतिष झूठी नहीं, संसार भी सपना ही है, इसलिए सपने में हो गया या जागृत में हो गया इसमें क्या अंतर है, पर तुम्हारी प्रतिष्ठा बच गई, तुम 6 महीना पूरा कर लो। 6 महीना महाराज पूरा कर लिया। तो महाराज जी कहते थे इसके बाद उस ज्योतिष के विद्वान ने जीवन में फिर राम नाम को छोड़कर दूसरा कुछ किया ही नहीं। बोले महाराज अब सब कुछ समझ लिया, सब देख लिया, समझ में आ गया कि प्रबल प्रारब्ध भी जो प्रत्यक्ष में घटित होना है वो स्वप्न में घटित हो जाएगा। भजन करने वालों की आयु बढ़ जाती है। कितने ऐसे महानुभाव हैं जिनकी हस्तरेखा देखो तो आयु खत्म है। कितनी उम्र है? बोले ज्यादा नहीं, 85 में चल रहे हैं, 86 में चल रहे हैं। अरे आयु तो इनकी बता रही कि 60-65 में टपक जाएंगे, ये 80-85 कैसे चल रहे हैं? ये है राम नाम की महिमा, ये है भजन की महिमा, सब कुछ बदल जाएगा। हमने अभी कहा था ना एक बार संतों से, जैसा हमने सुना कि जन्मांग के द्वादश भाव होते हैं और एक एक करोड़ जप से एक एक भाव की विशुद्धि हो जाती है। प्रेम पूर्वक, विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक 12 करोड़ भी मंत्राज का जप कर ले तो उसका जन्मांग बदल जाएगा, उसके ग्रह नक्षत्र ही बदल जाएंगे, ऐसा हमने महात्माओं से सुना है। तो तेरा भाग्य भी बदल जाएगा। विधाता की लिपि जो प्रतिकूल है वह प्रतिकूल फल देने वाली नहीं होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो राम नाम का अनंत महात्म्य गोस्वामी जी ने अपने पद में कहा है। थोड़ी देर कीर्तन करके राम नाम के कुछ पौराणिक महात्म्य का हम स्मरण कर लेते हैं और फिर आज के प्रवचन को विराम देंगे। श्री राम, जय जय राम। श्री राम, जय जय राम। श्री राम, जय जय राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे। भगवान शिव स्कंद पुराण में भगवती पार्वती जी से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कामात क्रोधात भयान मोहात मत्सरादपि स्मरेत परम ब्रह्मात्मकम नाम राम इत्यक्षरद्वयम्। खुली छूट दे रहे हैं भोले बाबा। वे कह रहे हैं परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम का पवित्र नाम कोई काम संबंध से ले, कामना युक्त होकर के ले, क्रोध से ले, भय से ले, मोह से ले, अथवा मात्सर्य से युक्त होकर के ले तो कालांतर में उन दोषों से विमुक्त होता हुआ वह निश्चित ही कृतार्थ हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। भले ही उन दोषों के कारण उसने आश्रय लिया है लेकिन आश्रय इतना पवित्र है, उस पवित्र आश्रय के कारण वह दोष रह ही नहीं जाएगा। येषां श्री राम चिन्नाम्नी पराप्रीति रचंचला। तेषां सर्वार्थ लाभस्त सर्वदा सुश्रुणु प्रिये। सच्चिदानंद स्वरूप जो श्री राम नाम है, उस राम नाम में जिनकी अचंचला प्रीति है, अचंचला प्रीति करते स्थिर प्रीति है, तेसाम सर्वार्थ लाभस्य, उनकी स्थिति तो ऐसी हो जाती है कि जो इच्छा करिहउ मन माही प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ, सब कुछ उन्हें सुलभ हो जाता है। यहां एक बात और भगवान शिव कह रहे हैं स्कंद पुराण में, भगवान शिव कह रहे हैं हे पार्वती, इस पूरे ब्रह्मांड में तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं, तुम निश्चित ही कृतार्थ हो, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, ऐसा कह रहे हैं शंकर जी पार्वती जी को। पार्वती जी बोली, महाराज इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हो कि तीनों लोकों में पूरे ब्रह्मांड में तुम धन्य हो, तुम कृतार्थ हो, ऐसा क्यों कह रहे हो? शंकर जी बोले, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी राम नाम में, भगवान नाम में अनन्य प्रीति है, अपार प्रेम श्री राम नाम में तुम्हारे है, इसलिए तुम धन्य कह धन्यवाद देने के योग्य हो, इसलिए हम तुम्हारा इतना आदर करते हैं। गिरिराज सुते धन्या नास्तित्वत सदृशी क्वचित यस्मात् तब महाप्रीतिर वर्तते राम नाम निवई। यहां एक बड़ी विलक्षण बात कह रहे हैं भगवान शिव, कहते हैं भगवान के समस्त अवतार, अंशावतार, कलावतार आदि सब अवतार, आवेश अवतार, ये सारे सर्वेवतारा श्री राम नाम शक्ति समुद्भवा, नाम की शक्ति से ही सारे अवतार प्रकट होते हैं। सत्यम वदामि देवेशी नाम महात्म्यम अद्भुतम, राम नाम की शक्ति से ही सारे अवतार प्रकट हुए, ये मैं तुम्हें सत्य कह रहा हूं, इसमें तुम संदेह मत करना। और ब्रह्मांड पुराण में साक्षात भगवान धर्म श्री राम जी से कह रहे हैं, ब्रह्मांड पुराण में क्या कह रहे हैं, जय स्वरघुनंदन रामचंद्र प्रपन्न दीनार्ति हराखिलेश वांछामहे नाम निरामयम सदा प्रदेहि भगवन् कृपया कृपालो। हे रघुनंदन, हे सर्वेश्वर, हे अखिलेश्वर, हे शरणागत वत्सल, हे भक्त वत्सल, हे आर्तत्राण परायण श्री रामचंद्र, हे परम कृपालु भगवान, हम आपकी शरण में हैं, आप कृपा करके अपना नाम हमें प्रदान कर दीजिए। कौन कह रहा है? साक्षात भगवान धर्म कह रहे हैं कि हे राम जी, आप अपना नाम हमको दे दीजिए, क्योंकि बीजम धर्म द्रुमस्य, धर्म रूपी वृक्ष का तो बीज ही भगवान नाम है, राम नाम है, राम नाम प्रदान कीजिए। अब प्रश्न था कि आप हमसे हमारा नाम क्यों मांग रहे हो, ऐसे लो ना, सब मांगते तो नहीं है नाम के, हे राम जी अपना नाम हमको दे दीजिए, सब जपते ही है, आप भी जपो। भगवान धर्म बोल रहे हैं कि आप जब तक कृपा नहीं करते तब तक चित्त राम नाम में लगता ही नहीं है, चित्त का नाम में रमण तभी आरंभ होगा जब आप अपनी ओर से कृपा करें, इसलिए आप अनुग्रह कीजिए जो हमारा चित्त श्री राम नाम में रमण करने लग जाए, इसलिए राम जी से नाम महाराज मांगना चाहिए। आप ऐसी कृपा कीजिए कि हम आपके नाम में रमण कर सकें। त्वन्नाम संकीर्तन तो निशाचरा द्रवंति भूतान्यपयान्ति चारयः नासं तथा संप्रति यान्ति राजन् ततः परम धाम प्रयाति साक्षात। हे रामचंद्र जी, राम नाम के संकीर्तन से राक्षस भाग जाते हैं, भूत प्रेत सब दूर चले जाते हैं, सारे शत्रु नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात नामाश्रय जीव परम धाम प्रयान्ति साक्षात परम धाम की यात्रा करता है। कल महाराज ने एक बात बताई श्री नवलराम जी ने, बोले एक साधु माताजी थी, बीकानेर क्षेत्र की बात है, जोधपुर क्षेत्र की बात है, एक साधु माताजी थी। वो गांव के लोगों की कोई ज्यादा उनके प्रति महत्व बुद्धि नहीं थी, ऐसी अपनी सीधी सादी रहती थी, अपने किंचन भाव से राम राम करती थी, भजन करती थी, बस ये बात थी, राम राम करती थी ईमानदारी से। तो वो बाई बोली, माताजी बोली के अब हमारा समय नजदीक आ गया है और हमको गंगा स्नान करने का विचार है, हमको गंगा जी स्नान करवा दो। अरे लोगों ने कैसी बोलती है, ऐसे कहीं गंगा जी में मरने का समय आएगा सी उसको पता चल जाएगा, चलो लेकिन चलो कह रही है गंगा नहवाने की तो चलो ले चलो। तो कुछ दो चार माताएं हो गई, कुछ एक पुरुष वर्ग भी हो गए और भगत कुछ भगत भगतानी और माता जी को लेके ऋषिकेश पहुंचे। अब उसको कोई तबीयत खराब नहीं थी, ठीक थी वो। वो ऋषिकेश पहुंची और गीता भवन एक नंबर घाट पर गंगा जी में स्नान किया, बढ़िया से स्नान करके एक नंबर घाट पे ठाकुर जी का मंदिर है तो भगवान का दर्शन करने गई स्नान करके, और स्नान करके वहां शरणामृत लिया, प्रणाम किया भगवान को, दर्शन किया और वहीं थोड़ी सी तबीयत घबराई और प्रणाम किया ठाकुर जी को, प्रणाम करते ही भगवत धाम चली गई। कहते पहले तो उसके प्रति लोगों की कोई महत्व बुद्धि नहीं थी, अब तो सब बोले अरे भाई बड़ी भगत है, बड़ी भगत है, देखो कैसे जो कहा था वही हो गया, गंगा स्नान करके सीधे भगवान के यहां चली गई। तो महाराज बता रहे थे कि उसके बाद बड़ा जोर का उसका उत्सव, भंडारा खूब हुआ, खूब साधु आए, बड़ा भारी उत्सव हुआ, भागवत जी की कथा हुई। अब देखो ये तो भगवान के धाम को प्राप्त हो जाते हैं। सुख प्रदम राम पदम मनोहरम युगाक्षरम भीतिहरम शिवाकरम यशस्करम धर्मकरम गुणाकरम बचो वरम वरम मे हृदय सुसादरम। धर्म कह रहे हैं कि हे प्रभु श्री रामचंद्र, यह राम नाम दो अक्षर रा और मा ये कैसे हैं, सुख प्रदम ये सुख प्रदान करने वाले हैं, मनोहरम मन का हरण करने वाले हैं, भय का हरण करने वाले हैं, महामंगल प्रदान करने वाले हैं, यश प्रदान करने वाले हैं, धर्म प्रदान करने वाले हैं, समस्त गुणों के भंडार हैं राम नाम। इसलिए हे प्रभु ये राम नाम सतत मेरे हृदय में निवास करे, ये स्तुति कर रहे हैं। साक्षात भगवान धर्म राम जी की स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मांड पुराण में, राम नाम नाम प्रभा दिव्या वेद वेदांत पारगा ये शाम स्वान्ते सदा भाति ते पूज्या भुवनत्रय। भगवान धर्म कहते हैं वेद वेदांत का परम तत्व श्री राम नाम की दिव्य कांति जिस भाग्यशाली जीव के हृदय में निवास करती है, वे केवल इस संसार में पूजनीय नहीं होते हैं, वे तो सारे त्रिलोकी में पूजनीय होते हैं। श्री त्रिवेणी वाले महाराज जी ने सुनाया, उनके पूर्वज से गुरु परंपरा की बात है, तो बड़े अच्छे थे, भजनानंदी संत थे, तो रात्रि में 1:30 बजे उठना, स्नान करना और 2 बजे भजन की आसन पर बैठ जाना रात्रि को, नियम था। और 2 बजे भजन की आसन पर बैठकर सवेरे 6 बजे तक बैठते थे एक आसन, 2 से 6, 4 घंटे। और काम क्या था, भजन क्या था, माला वाला कुछ नहीं, बस स्नान करके बैठ गए और बैठते सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, ऐसे उच्चारण पूर्वक सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, मैंने उलट की जब श्वास लेते तो भी सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, ले छोड़ते समय लेते समय सीताराम, लगातार 4 घंटा। और फिर इसके बाद फिर एक बार फिर स्नान करते थे 6 बजे, स्नान करके फिर तिलक स्वरूप करते थे, फिर गौशाला में जाते, मंदिर में जाते, फिर सेवा में लग जाते, फिर थोड़ी गीता का पाठ करते, थोड़ा रामचरितमानस का पाठ करते, अब कोई बैठते तो उनके बीच में कुछ थोड़ी भगवत चर्चा भी, ऐसे ही 2-4 लोगों को आज मानस जी में या आज गीता जी में ये बात है, इस तरह से सामान्य कर लेते। एक कोई बहुत बड़े विद्वान थे, उधर के थे, बिहार के थे, वो भी राजस्थान में आते तो उनका बड़ा प्रभाव था। तो उस समय इनके गुरुजी का भी प्रभाव ऐसा था कि तमाम लोग दुखी दर्दी आकर यहां ठीक हो जाते थे, तो ये वहां आते थे तो गुरुजी तो सबका ही सत्कार करते थे, जिनको कुछ भेंट दक्षिणा कपड़ा लत्ता कुछ न कुछ देते थे, लेकिन वो इतना सम्मान करते थे गुरुजी, और वो पंडित उसका पेट ही नहीं भरता था सम्मान से, वो जब देखो तब अपमान करता था। तो एक बार वो पंडित आकर के अपशब्द बोलने लग गया, बोले मूर्ख है, निरक्षर भट्टाचार्य है, कुछ नहीं जानता है, गुरु बन गया है, इतने लोगों में बैठकर व्याख्यान दे रहा, जाने क्या क्या कहने लगा। तो लोग बैठे थे, उन्होंने करे भाई आपको इतना सम्मान देते हैं, इतना ऊंचे आसन पर बिठाते हैं, आप गाली दे रहे हो, भाई हमारे महाराज जी को हमारे सामने तो तुम लोग ने तुम नहीं बोल सकते, पंडित हो तो अपने घर के हो, लोग मारने पीटने के लिए तैयार हुए, सत्य घटना सुना रहे हैं, मारने पीटने के लिए तैयार हुए। तो उन्होंने मना कर, नहीं नहीं ब्राह्मण देवता है, विद्वान है हम, तो वस्तुता इन्होंने जो कुछ कहा है उसमें झूठ बात क्या है, हम मूर्ख तो है ही है, हम पढ़े लिखे कहाँ हैं, सीताराम सीताराम करते हो हम कुछ नहीं जानते, जो कुछ इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा, और ये ब्राह्मण है, इनका तो जन्म से ही इनका सम्मान होना ही चाहिए, अच्छी बात। अब इतने पर तो उसको शांत हो जाना चाहिए था कि ये मार रहे थे, इन्होंने बचाया हमको और हमारी बड़ाई कर रहे हैं, वो और बकने लग गया महाराज जी पूछा। अब लोगों ने कहा अब हम नहीं छोड़ेंगे, अब मारेंगे इसको, उन्होंने कहा रहने दो भाई कोई बात नहीं, अरे बोले ऐसे ही समझ लो कि ये तो पागल हो गया, ऐसा समझ लो कि इसका दिमाग ठीक नहीं, तो पागल कुछ भी बोलते हैं उसमें तो कोई बुरा नहीं मानता, आप लोग ऐसे आपको समाधान नहीं तो यही समझ लो कि ये पागल हो गया। अब महाराज वो सिद्ध पुरुष थे, उनके मुंह से निकला कि ये तो पागल हो गया, उसमें पागल हो गया महाराज, वो तत्काल पागल हो गया वो ब्राह्मण। न्याय व्याकरण वेदांत तो कई विषयों का महापंडित पागल हो गया तत्काल, महात्मा के मुंह से निकलते ही पागल हो गया, पागल हो गया तो कपड़े फाड़ दिए, नंगा हो गया, और जैसे पागल डोलते हैं ऐसे डोलने लग गया, डोलते डोलते त्रिवेणी से वो चला गया महाराज जी गलता, और जैसे पागल बकते हैं घूमते हैं ऐसे घूमता था, और वहां पता नहीं क्या हुआ, वहां उसने एक बहुत मोटी शिला थी, उस शिला पर बड़ी जोर से अपना माथा पटका और पटकते पटकते वहीं मर गया। यह है संत वैष्णव हरिभक्त के अपराध का फल, साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। और महाराज वो पंडित ब्रह्म राक्षस हो गया, अब जब ब्रह्म राक्षस हो गया तो ब्रह्म राक्षस हो गया उसी समय एक महात्मा, ये घटना पुस्तक में छपी हुई है, आप पढ़ सकते हैं ये घटना। हाँ, उनके यहां से छपी हुई पुस्तक है, क्या नाम है उसका, हमारे पूर्वाचार्य ऐसा कुछ पुस्तक है, उसमें ये घटना छपी हुई है। तो एक महात्मा थे अनुष्ठानी, अभी भी हैं हमारे महाराज जी और उनके गुरु जी पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, उनके शिष्य हैं महामंडलेश्वर पूज्य महंत श्री प्रेमदास जी महाराज चित्रकूट वाले। तो वो गलता गए, अनुष्ठान में थे और महाराज वो ब्रह्म राक्षस उनके पीछे लग गया। अब इतना पीछे लग गया कि उनका जीना मुश्किल, जो कोई झाड़ फूक तंत्र मंत्र वाले आवे बाले आवे उसी को उठा के वो पटक दे, इतना प्रभावशाली ब्रह्म राक्षस किसी से माने नहीं। अंत में ये इतने दुखी हो गए कि मैं आत्महत्या कर लूं सो ठीक, बीमार हो मैं तो ठीक ही नहीं हूं। तब इन्होंने विचार के ये स्थिति ही है ना, जहां सूरदास जी का जन्म हुआ हरियाणा में पड़ता है, दिल्ली के पास में, पलवल के पास में, पलवल एक बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ के पास में ना सीही, सूरदास जी महाराज का जहां जन्म हुआ वहां ये यमुना जी में कूद कर अपना शरीर छोड़ने का विचार कर लिया प्रेमदास जी महाराज। वहां वो फिर से आ गया, दिखता था वो आ गया, उसने कहा हम मरने नहीं देंगे, यमुना जी में डूबने नहीं देंगे, तुमको मरने नहीं देंगे, भाई तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो। बोले मैं इस योनि में भयंकर दुख पा रहा हूं। फिर महाराज उसने सारी बात बताई कि मैं वहां का रहने वाला ब्राह्मण, इतना बड़ा शास्त्रों का विद्वान, एक संत को जो मेरा सम्मान करते थे उन्हीं को गालियां बकने के कारण, उनका अपमान करने के कारण उनके मुंह से निकला कि तो पागल हो गया, बस मैं पागल हो गया और मैं मत्था पटक कर मैं मरा, मैं ब्रह्म राक्षस हो गया, अपने उद्धार के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा हूं, अब हमको इस योनि से मुक्त करो। कैसे मुक्त हो गए, बोले तुम अनुष्ठान करो और महाराज जी का स्मरण किया उस ब्रह्म राक्षस ने। पूज्य सदगुरु देव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी, उनको बुलाओ, वे कथा कहेंगे तो मेरी मुक्ति होगी। उस कथा में महाराज जी पधारे, हम भी गए। ये चोमू के पास सामोद है, सामोद के पास शायद निमाणा गांव या उसी के आसपास की बात है। आज भी वहां विशाल आश्रम बना हुआ, हनुमान जी का मंदिर, बालाजी का मंदिर है, अखंड कीर्तन होता है। तो वहां महाराज जी वहां पधारे, हम भी साथ गए थे। तो उसने कहा कि मेरी यातना तो समाप्त हो गई है लेकिन अभी भी मेरी योनि रही आई है, कैसे मुक्ति होगी। तब उस ब्रह्म राक्षस ने कहा कि संत के प्रति बना हुआ अपराध तो संत की कृपा से ही दूर होता है, जिन संत का अपराध मैंने किया था, उनको गाली दी थी, उनकी चरण पादुका, उनकी समाधि बनी हुई है त्रिवेणी धाम में, उस चरण पादुका का चरण धोकर के वो जल हमको पिलाओ तो मैं इस योनि से मुक्त होकर फिर मेरी सदगति हो जाएगी। कथा से मेरी योनि का कष्ट तो दूर हो गया लेकिन अभी भी योनि बनी हुई है। तो ऐसा ही किया गया, वो गए वहां से चरणामृत लेके आए समाधि की चरण पादुका का, और चरणामृत जैसे ही दिया, ब्रह्म राक्षस का उद्धार महाराज जी की कथा से हुआ। ये उनके यहां से छपी हुई पुस्तक में लिखी है घटना, सत्य घटना ये है। महाराज जी राम नाम का विलक्षण प्रभाव, अवशे नापी, विष्णु पुराण में भगवान व्यास सुखदेव जी से कह रहे हैं, अवशे नापी अन्नामनी कीर्तिते सर्व पातकै पुमान विमुच्यते सद्यः सिंगत त्रस्ता मृगा इव। भगवान व्यास विष्णु पुराण में अपने पुत्र सुखदेव जी से कह रहे हैं, विवश होकर के भी जो हरिनाम संकीर्तन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे? जैसे सिंह की गर्जना सुनकर हिरण आदि जंगल से भाग जाते हैं, ऐसे उसके देह को छोड़कर के पाप भाग जाते हैं। देहध्यायन कृते यजन यज्ञ श्रेतायम द्वापरे चयन यदाप्नोति तदाप्नोतु कलौ श्री राम कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान करने से जो मिलता था, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में पूजा करने से जो प्राप्त होता है, कलयुग में वही राम नाम के हरि नाम के संकीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। विष्णु पुराण में सनक कुमार जी महाराज वशिष्ठ जी को कह रहे हैं, प्रसंगे नापि श्री राम नाम नित्यम बदंतिये ते कृतार्था मुनिश्रेष्ठ सर्वदोषोद्गता सदा। प्रसंग वश जो श्री राम नाम का उच्चारण कर लेते हैं नित्य ही, वे कृतार्थ हैं, उनके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। जो कुछ भी उत्तम से उत्तम बात हमने पढ़ी है, देखी है, सुनी है, सबका सार यही है कि राम नाम ही सबका सार है। दृष्टम श्रुतम मया सर्वम यत् किंचित सारम उत्तमम परंतु राम नामैक वैभवम तु परात्परम। राम नाम ही सबका सार है। विष्णु पुराण में श्री ब्रह्मा जी अपने पुत्र मरीचि को समझाते हुए कह रहे हैं, केचित यज्ञादिकं कुर्म केचित ज्ञानादि साधनम कुर्वन्ति नाम विज्ञानो विहीना भूय मानवाः। कहते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो राम नाम की महिमा हरि नाम की महिमा तो नहीं समझते हैं और सोचते हैं खाली यज्ञ करने से हमारा अनुष्ठान काम बन जाएगा, यज्ञ की साधना करते हैं अथवा ज्ञान मार्ग की साधना करते हैं। बहुत से लोग नाम की महिमा न जानकर योग मार्ग की साधना करते हैं, बहुत से लोग ध्यान मार्ग की साधना करते हैं। और एक बात तो विचित्र लिखी है महाराज जी, केचित यज्ञादिकं कर्म केचित ज्ञानादि साधनम कुर्वन्ति नाम विज्ञान विहीना मानवभवी तत्र योगरता केचित केचित ध्यान विमोहिता जपे तु के जपे केचित क्लिश्यन्ति नैव जानन्ति तारकम। कुछ तंत्र मंत्र आदि के जप में भी कष्ट भोगते हैं, राम तारक का मंत्र की महिमा को नहीं समझते हैं। देखो बेटा मरीच मरीची, अहम च शंकरो विष्णु, ये विष्णु पुराण का वचन है। अहम मन में ब्रह्मा शंकर जी विष्णु भगवान और सर्वे दिवौ तथा सभी देवता राम नाम प्रभावेण संप्राप्ता सिद्धि उत्तमाम। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं स्वयं ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान विष्णु और संपूर्ण इंद्रादि देवता राम नाम के प्रभाव से ही सिद्धि को प्राप्त करके कृतार्थ हुए हैं। निर्वर्णम राम नाम इदम वर्णादाम वर्णानाम कारणम का परम ये स्मरन्ति सदा भक्त्या ते पूज्या भुवनत्रय। श्री राम नाम यद्यपि वर्ण है, रकार कार वर्ण ही है, लेकिन वर्ण होते हुए भी वर्णों से रहते हैं। अर्धमात्रा रेफ बिंदु रूप है, सभी वर्णों का परम कारण है। ऐसे राम नाम का जो भक्ति पूर्वक स्मरण करते हैं वे ते पूज्या भुवनत्रय, वो तीनों लोकों में पूजित होते हैं। भविष्योत्तर पुराण में भगवान नारायण अपनी प्राण बल्लभा भगवती लक्ष्मी जी से कह रहे हैं, भजस्व कमले नित्यम नाम सर्वेश पूजितम रामेति मधुरम साक्षान मया संकीर्त्यते हृदि। हे महालक्ष्मी, भगवान सदाशिव निरंतर राम नाम का उच्चारण करते हैं, तुम भी इसी राम नाम का जप करो, मैं भी स्वयं हृदय से निरंतर राम नाम का संकीर्तन करता रहता हूं। ये भविष्य पुराण में नारायण भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं, तुम भी कीर्तन करो, जप करो, मैं स्वयं राम नाम का जप और कीर्तन करता हूं। ये नारायण भगवान कह रहे हैं। राम नामात्मकम ग्रंथम श्रवणात् प्राण बल्लभे शुद्धांत करणो भूत्वा सगच्छेद्राम सन्निधिम। राम नाम की महिमा जिस ग्रंथ में है ऐसे ग्रंथ के श्रवण से अंतकरण शुद्ध हो जाता है और वह भगवान की नित्य सन्निधि को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। जीवाह कलियुगे घोरा मत्पाद विमुखा सदा भविष्यंत प्रिय सत्यम राम नाम विनिंद का। भगवान कह रहे हैं कि हे लक्ष्मी जी, जो राम नाम की महिमा के प्रतिपादक ग्रंथ राम नाम की महिमा के प्रतिपादक ग्रंथ हैं, उनसे जो विमुख लोग हैं, नाम नाम की महिमा से विमुख जो लोग हैं, वे ही राम नाम की निंदा करने वाले होंगे कलयुग में। जो सन्मुख जीव हैं वे तो सदा नाम की प्रशंसा ही करेंगे, और ऐसे नाम विनिंदित गमस्यंत दुराचारा नरे नात्र संशया, वे दुराचारी नरक में अवश्य पड़ेंगे, क्योंकि कथम सुखम भवे देवी राम नाम बहिर्मुखे। जो राम नाम से बहिर्मुख है उसको सुख कैसे हो सकता है, किसी भी काल में किसी भी अवस्था में वो तो सुखी नहीं हो सकता। इसलिए संपूर्ण साधनों में नामोच्चारण सबसे श्रेष्ठ है, वेद का प्राण है यह, और यह ज्ञान का समुद्र है, ऐसा महापुरुष राम नाम के संबंध में कहते हैं। एक एक श्लोक महाराज जी बड़े दिव्य हैं। भविष्योत्तर पुराण में देवर्षि नारद जी भरद्वाज महर्षि से कह रहे हैं कि योगादि साधन हैं तो बहुत श्रेष्ठ, लेकिन करने में ये बड़े कठिन हैं, और इनसे मनोनिग्रह तो हो जाता है, लेकिन निग्रहित मन को लगाएगा जीव कहाँ, फिर उस मन में माया के आने की संभावना बनी रहती है। किंतु जब केवल और केवल राम नाम में जीव मन को लगा देता है तो उस मन में श्री राम जी के मंगलमय रूप का प्राकट्य हो जाता है, लभते रूपम अद्भुतम, अद्भुत रूप की प्राप्ति हो जाती है, भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, और जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है तो भिद्यते हृदय ग्रंथि ही छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे, सब कुछ हो जाता महाराज, फिर कोई बाकी नहीं रह जाता है। इसलिए राम नाम के उपासक को चाहिए कि संपूर्ण भयों का अपहरण करने वाला जो श्री राम नाम है उसका निरंतर जप करता रहे, उससे कभी विमुख न होवे, दूसरे किसी की आशा न करे, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं दिन रात श्री राम नाम का जो जप करते हैं। एक और नई बात कह रहे हैं, बोले प्रातः संध्या में भी थोड़ी देर कीर्तन करना चाहिए। सुन लो बटको, प्रातः संध्या करने के बाद भी संध्या पूरी हो जाए तो थोड़ा कीर्तन करो, मध्याह्न संध्या के बाद भी थोड़ा कीर्तन करो, और सायंकाल की संध्या के बाद भी कीर्तन करो। ये नारदीय पुराण में ये बात लिखी है। क्या होगा, बोले संध्या से तो पाप नष्ट होते ही हैं, पर वस्तुतः हरिनाम से जैसे पाप नष्ट होते वैसे किसी साधन से नहीं, तो संध्या में भी कुछ न कुछ त्रुटि तो रह जाती है कि नहीं। अब बहुत से लोग संध्या के पात्रों में एक पंचपात रख लिया, एक कटोरी रख ली, अब उसी से तो आचमन किया, तो जो जल आचमन से अवशिष्ट रह गया अब उस जल से सूर्यार्घ नहीं देना चाहिए, उससे तर्पण आदि नहीं करना चाहिए, पर दो ही बर्तन है क्या किया जाए। इसलिए पंचपात्र माने खाली एक गिलसिया नहीं होता है, पंचपात्र पंच माने क्या होता है, पांच तो होने चाहिए कि नहीं है, पांच। तो इस प्रकार से कुछ न कुछ अविधि हो जाती है, और बहुत से लोग कुछ नहीं, एक लोटा ही ले रहे, उसी लोटा से ही सब हो जाता है उनका। तो कुछ न कुछ विधि के दोष रह जाते हैं। तो मंत्र तंत्र छिद्रम देश कालार वस्तुतः सर्वम करो तो निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तब। जो संध्याधिकार वर्जित हैं वे कुछ न करें, केवल प्रातः मध्यान्ह सायं थोड़ी देर 10-10 मिनट कीर्तन कर लें, तो वैदिक संध्या करने वालों को जो लाभ संध्या उपासन से होगा, वही लाभ यज्ञोपवीत धारण करने के अधिकार से शून्य व्यक्ति को वही लाभ कीर्तन से हो जाएगा। और संध्या करने वाले की भी संध्या पूरी बिना कीर्तन के नहीं होगी, क्योंकि दोषों की निवृत्ति तो कीर्तन से होती है। तो प्रातः संध्या करने के बाद भी 2-4 बार श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम जय राधे श्याम। मध्यान्ह संध्या में भी गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद, सायं संध्या में भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासु। तीनों कालों की संध्या में कीर्तन करना चाहिए, करते भी हैं। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे समुचितम। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः, ये तीन बार उच्चारण जो है वो कीर्तन ही तो है। प्रातर निशि तथा संध्या मध्यान्हादि संस्मरण श्रीमद् ग्रामम समाप्नोति सद्यः पापक्षयो नरः। कहते महाराज, जो राम नाम का जप करता है कोई विघ्न बाधा उसके जीवन में आ नहीं सकती है, ना तो उसके लौकिक कार्यों में विघ्न उत्पन्न होगा, महाराज जी लिखा है नारद पुराण में, और उसके परमार्थ में भी विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। सारे विघ्न उसके लोक के परलोक के समाप्त हो जाएंगे राम नाम के जप से। अब एक और बात है, भगवान व्यास कह रहे हैं, देवर्षि नारद जी व्यास जी से कह रहे हैं, नारदी पुराण में नारद जी कह रहे हैं, हे व्यास जी, सर्वेषां साधनानां च संदृष्टं वैभवं मया, परंतु नाम महात्म्य कलाम नारहंती षोडशीम। कहते हमने संपूर्ण साधनों के वैभव को महात्म्य को देखा है, पर नाम महात्म्य के वैभव के 16वें अंश की भी बराबरी सारे साधन मिलकर नहीं कर सकते हैं। इसलिए भैया राम नाम सर्वोपरि है, बिना राम नाम के नैव प्राप्तम परानंद सागरम, जन्म कोटि भी करोड़ों जन्म हो जाएंगे तो भी जब तक राम नाम का आश्रय नहीं लेगा तब तक परमानंद नहीं मिलेगा, तब तक जीव संसार चक्र में पड़ा रहता, जब तक श्वास प्रश्वास के क्रम से राम नाम के जप का अभ्यास नहीं करता। श्वास श्वास में नाम रटु वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। शिव पुराण में भगवान शंकर नारद जी के सामने यही बात कह रहे हैं। पथमेड़ा में शिव पुराण की कथा कही थी तो उसमें ये बात की, हमने कहा भी था, आपको याद होगा, सीतया सहितम रामो नाम जाप्यम प्रयत्नतः इदमेव परम प्रेम कारणम संशयम बिना। ये शिव पुराण का श्लोक है। नारद जी पूछ रहे हैं, महाराज कैसे भजन करें। राम शंकर जी बोले शिव पुराण में, हे नारद, अकेले राम राम मत करो, सीता जी का नाम पहले लो फिर राम जी का उच्चारण करो। ये शिव पुराण में लिखा है, सीताराम सीताराम करो। यद्यपि हम पहले कह चुके हैं कि राम नाम में भी श्री जानकी जी हैं, अकारो जानकी प्रोक्ता अलग नहीं है, लेकिन प्रेमी लोग कहते भाई युगल नाम जपो, सीताराम सीताराम जपो। राम जी नाम जप करते हैं, क्या नाम जप करते हैं, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। हनुमान जी लंका में जाकर कह रहे हैं, राम जी की चर्या बता रहे हैं माता जी को, क्या कहते हैं, सीतेति मधुराम वाणीम व्याहरन प्रतिबुध्यते। सुंदरकांड की पंक्ति है, सीतेति मधुराम वाणीम, हे माता जी सीते सीते ऐसी मधुर वाणी कहकर के राम जी उठते हैं, अर्थात नाम जप करते हैं सीता जी का है? और यहां से जाकर राम जी को क्या करें, नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बात। यहां से जाके कहते हैं किशोरी जी तो राम राम जपती हैं, और वहां से जाके किशोरी जी के पास क्या कहते हैं, बोले रघुनाथ जी सीता सीता जपते हैं। आशय क्या हुआ, परम श्रद्धेय श्री लक्ष्मण किलाधीश स्वामी सीताराम शरण जी महाराज अयोध्या वाले महाराज जी कहते थे राम जी सीता सीता जपते हैं और सीता जी राम राम जपती हैं, तो सीताराम जी के उपासकों को क्या जपना चाहिए, सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। इसलिए महाराज भक्तों में युगल नाम संकीर्तन, ये हरे राम राम राम हरे हरे, ये भी युगल नाम संकीर्तन है, क्योंकि हरि शब्द से संबोधन में तो हरे बनता ही है, हर पी की हरा, हरा शब्द से भी संबोधन में हरे बनेगा, संबोधन में हरे बनेगा कि नहीं, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम स्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। वहां हरे है, हरे माने क्या है, हर पीति हरा तत्सम्बुद्ध हे हरे, हरण करने वाली, तो हरे राम माने सीताराम, हरे राम सीताराम, राम राम हरे हरे, राम राम सीते सीते, और हरे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे राधे। तो इसी महामंत्र को, महामंत्र से ही हमारे निम्बार्क संप्रदाय के महानुभावों ने युगल महामंत्र को प्रकट किया, राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम राधे राधे, ऐसी हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, ये युगल मंत्र ही है। सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी थे, मोटे पुजारी जी, बड़े अच्छे महापुरुष थे, हमारे महाराज जी से बड़ा प्रेम था, तो वो बड़ी कृपा रखते थे। हम बच्चा पंडित गर्मी है तो छत पर 10-5 बाल्टी पानी डाल दो, झाड़ू लगा दो, हमारा आसन बिछा दो, तो हम कर देते थे। फिर आसन बिछाने के बाद भी छुट्टी नहीं, फिर वो हजारा माला लेके बैठ जाते, विशाल शरीर था, अपने चरण फैला देते, है कुछ खाता पीता नहीं है, खूब मेहनत कर, जोर लगा जोर लगा, पूरी ताकत से उनके पैर दबाते, बड़े कठोर पैर थे उनके, चरण खूब कठोर थे, तो जिस समय उनके चरण दबाते बड़े पुजारी जी के, तो वृद्ध महापुरुष थे, तो वो कुछ न कुछ सुनाते थे अपनी साधु साई कथा, तो एक कथा सुनाते थे वो, कहते एक बार तुलसीदास जी महाराज दुबले हो गए, बहुत दुबले हो गए, दुबले हो गए, एकदम ऐसे दुबले हो गए, हड्डी हड्डी निकल आई। तो बोले किशोरी जी को बहुत चिंता हो गई कि क्या हो गया, तुलसीदास जी को क्या हो गया, कौन सी बीमारी लग गई, इनका शरीर कमजोर होता जा रहा है। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी खबर लो तुलसीदास जी का क्या हाल चाल है, अभी खबर लेके आते। और ये महाराज वो तो बहुत कमजोर हो गए, बीमारी वाले उकत नहीं, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमें कोई कमजोरी नहीं, हम बिल्कुल बढ़िया हैं, कोई हमको कमजोरी का अनुभव नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई रोग दोष कुछ नहीं, राम राम की कृपा है। अब कमजोर कैसे हो रहे हैं? राम जी ने कहा जब कमजोर कमजोर हो रहे हैं तो बने रहे, जब उन्हें कमजोरी का अनुभव नहीं है, उन्हें बीमारी का अनुभव नहीं है, वो प्रसन्न है, तो आप क्यों परेशान? बोले नहीं नहीं, माताएं बालक कमजोर हो तो देखकर उनको पीड़ा होती, खूब तगड़ा होना चाहिए, हृष्ट पुष्ट होना चाहिए, ये कमजोर क्यों है? हनुमान जी बोले हम समाधान कर देंगे। क्या? बोले हम कर देंगे, मोटा तगड़ा कर देंगे उनको। कैसे? बोले आप आज्ञा दो तो हम जाते हैं, उनको ठीक करके आते हैं। जाओ, हनुमान जी गए। श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी जी ने कहा बड़ी कृपा की प्रभु, जल्दी दर्शन दे दिया। बोले प्रभु बहुत चिंतित हैं, माता जी बहुत चिंतित हैं, आप कमजोर क्यों हो रहे हैं? तबीयत ठीक है? बोले बिल्कुल ठीक है, कोई हली बीमारी कमजोरी कुछ नहीं। तो राम जी चिंतित हैं, माता जी दुखी हैं, आप स्वस्थ हो जाओ, तगड़े हो जाओ। बोले हम कारण तो कुछ समझ में नहीं आता। बोले कारण तो हम जानते हैं, क्या भजन करते हो? बोले हम तो राम राम राम राम राम राम राम राम। बोले यही तो बात है, और राम नाम की अग्नि में सब जल गया। पोषण का काम तो किशोरी जी करती, माताएं ही पुष्ट करती हैं, तो अब तक केवल राम राम जपते हो, इसलिए कमजोर होते चले जा रहे हो, सीताराम सीताराम जपो। और बोले जैसे ही उन्होंने हनुमान जी कह के गए कि अब जुगल नाम जपो, तो उन्होंने जपना शुरू किया सीताराम सीताराम सीताराम। तो पुजारी जी कहते देखो इतना मोटे हो गए तुलसीदास जी, मोटे हो गए। फिर तो सीताराम जी प्रकट हो गए। बोले बच्चा लगता है तू दुबला पतला है, सीताराम सीताराम नहीं करता, हम कमजोर शरीर था इसलिए बोले दुबला पतला है, देखो हम सीताराम सीताराम करते तो कितने मोटे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, तो यहाँ भगवान शिव पार्वती जी नारद जी से कह रहे हैं कि हे नारद जी, सीतया सहितम राम नाम जाप्यम प्रयत्नतः इदमेव परम प्रेम कारणम संशयम विना। संशय के बिना यही प्रेम का परम प्रेम का कारण है। शकृदुच्चारणा देव मुक्ति माया निश्चितम, न जाने हम शतादीनाम फलम वेदैरगोचरम। भगवान शिव कह रहे हैं एक बार राम नाम के उच्चारण से मुक्ति प्राप्त हो जाती है तो सैकड़ों बार जो राम नाम का उच्चारण करते हैं। कहते शंकर जी, नारद जी उसके पुण्य का उसके फल का वर्णन करने की शक्ति हमारी नहीं है, हम वर्णन नहीं कर सकते। देखो जो कुछ मुझे प्राप्त है वह राम नाम की महिमा से ही प्राप्त है। श्री राम नाम सकलेश्वरमादि देवम धन्या जना भुवितले सततम स्मरन्ति तेसाम भवे परम मुक्ति मयत्नतस्तथा। श्री राम भक्ति रचला विमला प्रसाददा। श्री राम नाम सभी साधनों में सबसे श्रेष्ठ है, ईश्वरों का ईश्वर है। पृथ्वी तल पर वे लोग धन्य हैं जो राम नाम का स्मरण करते हैं, उन राम नाम के जापकों की बिना ही श्रम के मुक्ति हो जाती है। भगवान में अविचल प्रेम प्रकट हो जाता है। राम नाम सदा सेव्यम जप रूपेण नारद क्षणार्धम नाम ही संघीनम कालम कालात दुखदम। हे नारद, राम नाम रूपी जप रूपी राम जी की सेवा करनी चाहिए। राम नाम से रहित जो समय व्यतीत हो जाता है वो तो महाकाल के समान दुखदाई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत में भी सुखदेव जी ने अनेकों स्थानों पर नाम की महिमा का स्मरण किया है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। आज यही कथा संपन्न होती है। कल यहाँ से आगे की चर्चा 71वें पद, ऐसे हूँ साहिब की सेवा सो होत चे चोर उड़े। ऐसे राम जी उनकी सेवा से, उनकी सेवा है नाम ही सेवा पूजा, नाम सेवा में चोरी करते हो तो तुम्हारी क्या गति होगी, इसकी चर्चा कल करें। जय जय श्री राधे।